NOS-journaal. Een eerste groep van 28 evacuees uit Afghanistan is aangekomen op de opvanglocatie in Zoutkamp in de provincie Groningen. Ze zijn meegekomen met de evacuatievluchten van de afgelopen dagen. En ze worden nu opgevangen in een kazerne in Zoutkamp. Defensie stuurt het patrouilleschip Holland naar Haiti om hulp te bieden na de aardbeving van vorige week. De Holland heeft in Curaçao voedsel, water en hulpgoederen aan boord genomen. En ook varen er extra militairen mee om de hulpverlening in goede banen te leiden. De nieuwe James Bond-film No Time to Die gaat op 28 september in Londen in première. De film, die oorspronkelijk in april 2020 zou verschijnen, werd 3 keer uitgesteld vanwege de coronapandemie. En de dierentuin van Antwerpen heeft een bezoeker vriendelijk doch dringend gevraagd om een chimpansee met rust te laten. In een brief zegt de dierentuin dat het bijna dagelijkse langdurige bezoek van een vrouw ertoe kan leiden dat de mannetjesaap wordt verstoten door de andere apen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Tom van Teck. Het is 7:30 op de vrijdagavond. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, na een weekje Europees voetbal gaat de aandacht vanavond weer naar de Eredivisie met vanavond het gepromoveerde NEC tegen PEC Zwolle. En in ons nieuwsvorm gaan we een reisje maken en doen in ieder geval de volgende steden aan. Zandvoort, maar uiteraard ook Kabul en Den Haag. En die reis gaan we aan met oud-SP-Kamerlid Sadet Karabulut, directeur Juri Albrecht van debatcentrum De Bali en ondernemer Talita Muse. Maar we beginnen even bij het voetbal. Het is heel verleidelijk om NEC-PEC te zeggen, maar dan word ik meteen opgeknoopt. Dat mag niet. Het is NEC tegen PEC Zwolle. Mark Kloostra. Ja, en het staat 1-0 na bijna 32 heerlijke minuten voetbal in de Goffert. Waar eindelijk weer Eredivisie voetbal is sinds 7 mei 2017. Dus dat is ruim 4 jaar geleden. Overtreding nu gemaakt door Tedic, de spits van PEC Zwolle. Betekent dat de ploeg op voorsprong een vrije trap mag nemen. Oh, dan gaat hij ruzie maken met Ivan Marquez. Moet scheidsrechter Van der Eijk eventjes tussen beiden komen om dit binnenbrandje te blussen. Kan ik mooi vertellen over de doelpuntenmaker. Ali Akman heet de beste man. Zijn eerste balcontact zo'n beetje was een geweldige goal. Hij kreeg de bal van Okita van de linkerkant. Net binnen de 16 meter kreeg hij de bal aangespeeld omdat Bram van Polen met sliding er net niet goed genoeg tussen kon om die bal weg te werken. En toen stond hij schuin voor het doel van Lamproe oog in oog met de keeper van PEC. En deed hij het met buitenkant schoen heel fraai en zette hij daarmee NEC op voorsprong. En die voorsprong staat er nog steeds. We hebben veel kansen gezien. Zojuist PEC dicht bij de gelijkmaker met een bal op de paal. Huiberts die verraste in de korte hoek bijna Branderhorst. Die verwachtte een voorzet en Huiberts probeerde het ineens en schoot hem in de korte hoek tegen de buitenkant van de paal. Daar was PEC dichtbij, maar aan de andere kant ook een hele grote kans gezien voor Ali Akman. Al was dat wel buitenspel. Maar de manier waarop hij de bal ineens dood aannam uit de lucht, dat was echt fantastisch. Bergkampiaans bijna. Deze, ja, wat zullen we hem noemen? Totti lookalike heeft ook wel wat weg van de Argentijnse spits van vroeger, Caniccia. Maar het is een jongen die ook geen harde voeten heeft, zoals Denzel Dumfries dat wel eens vertelde. Maar die jongen die zit op voetbal. Nu wordt hij ook aangespeeld door De Bruin. Probeert het met een steekpaas richting Okita. Die is snel, maar niet snel genoeg. Lamproe op de rand van de 16 meter kan deze bal vangen. Het is een heerlijke wedstrijd. NEC, PEC Zwolle. Het staat 1-0 na bijna 34 minuten. Mag ik even de belangrijkste vraag hier voor het forum? Zitten de mensen een beetje op hun plaats eigenlijk? Blijven ze zitten of zitten ze allemaal bij elkaar? Nou, ik wil ook niet de sfeerverpester zijn. Maar is een sfeervak van NEC. Nou ja, daar is... Die is bommetje vol. Ah. En daar recht tegenover, naast het uitvak, is een vak leeg gehouden. Zowel links als rechts. Ja, en dat was volgens mij niet de bedoeling. Maar laat Hugo de Jong het niet horen. Want dan hebben we weer een probleem. We zitten weer in een leeg stadion. Wij nemen het wel mee hier aan tafel, deze informatie verder. Okay, komt later langs. Dankjewel. Ja, ons nieuwsforum zit helemaal uitgerekend 1,5 meter van elkaar. Wel naast elkaar hier live in de studio. Zoals gezegd, Sadet Karabulut, Juri Albrecht en Talita Muse. Wat zitten jullie allemaal te gebaren naar elkaar? De schermen zijn weg. De schermen zijn weg. Ja, omdat we hebben uitgerekend jullie de exacte afstand van elkaar zitten. Dus dan is het toegestaan. Dat deze schermen al weg zijn. Nu die van jullie nog. Wij hebben nog een schermpje tussen ons. Wij nemen geen enkel risico hier. Ons niet. Nou, nieuws van de dag is de samenwerking tussen de Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA in de formatie. Jesse Klaver en Lilianne Ploemen maakten bekend dat ze als één blok gaan opereren. Dat we met één gezamenlijke onderhandelingsinzet mogelijke onderhandelingen ingaan. Dat we dat doen met één onderhandelingsdelegatie. Het is enerzijds een hele logische stap. Als je zegt, je houdt elkaar vast om samen te gaan onderhandelen. Aan de andere kant is het ook wel een hele bijzondere en een grote stap. Ja, oud-partijvoorzitter Hans Spekman, die ziet het niet zo zitten. Zo liet hij gisteren weten in dit programma. Ik vind het onvoorstelbaar slecht. Onvoorstelbaar slecht. En ik zou het ook echt heel erg vinden als dat gebeurt. Je moet juist ook nog eens zelfstandige gewoon fractieleden houden, zoals de Pieter Omtzigts van deze wereld, die zelfstandig, misschien wel tegen de fractiediscipline in, tegen de wens van het kabinet in, dingen willen zien. Juist, van PvdA. Wat denken jullie hiervan, Nieuwsforum? Nou ja, Hans Spekman, ik zou even mijn mond houden als oud-voorzitter en zo. Het voor de voeten lopen. Dat doet zijn PvdA hebben ze daar echt een soort patent op. Om altijd iedereen voor de voeten te lopen met hun eigen meninkjes. Maar nu de vraag wat jij ervan vindt. Nou ja, het is natuurlijk een hele rare toestand. Lijkt me ontzettend goed nieuws voor de SP, overigens. En ik kan me niet goed voorstellen dat het op elkaar koersen, zeg maar, met elkaar koersen, speciaal voor een formatie van het vierde kabinet Rutte, nou echt de ideale omstandigheden zijn om met elkaar voor te gaan. En bovendien, kijk, ze hebben natuurlijk allebei een heel groot probleem. Dat gaan ze met elkaar niet oplossen. Ik bedoel, er is een beter, groener alternatief voor GroenLinks. Hè? Dat is de Partij voor de Dieren. En is er een socialer alternatief voor de Partij van de Arbeid. En dat is de SP. Nou, dat gaan ze met elkaar te fuseren echt niet oplossen. Dus ik zie zeg maar het langere, ja, de hele korte termijn strategische voordeel misschien een beetje. Nu moet Rutte, moet wat. Hè? Want ze gaan opeens doen alsof ze met z'n tweeën zijn. Maar het strategische effect zie ik helemaal niet. Zet het Karel Bloed. Zit je al te smullen dat je denkt, ja, voor mijn partij waar ik zo lang voor in de Kamer zat? Nou, nee hoor. Ik denk dat de reden dat deze stap wordt gezet, naast het feit dat de partijleiders blijkbaar dat vertrouwen in elkaar hebben, en de fractie, neem ik aan, de fracties ook mee hebben, dat ze echt heel graag willen regeren. En ja, ik vond het opmerkelijk dat dit nieuws door de rechtse partijen aanvankelijk naar buiten werd gebracht als zijnde dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan fuseren. En of dat nou heel erg goed is in die end voor de partijen en hun achterbannen zelf, hè, want er is al gemor, weet ik niet, dat zal moeten blijken. Maar ik vind het niet per se van nieuwe politiek en nieuw politiek leiderschap getuigen dat je daarmee eigenlijk Rutte wederom minister-president zou maken. Hè? Want dan gaat het om een kabinet met Rutte. En dat vind ik eigenlijk inhoudelijk het meest problematische eraan. Want ik ben erg voor linkse samenwerking. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat progressieve partijen en partijen op de inhoud elkaar vinden. En dat moet ook. En dan zou ik zeggen, ja, dan zou ik het niet beperken tot de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Rutte heeft gezegd dat hij nog niet voldoende vindt, hè? Ja, dit. Inderdaad. Ja. Zou ik het niet beperken tot Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar als je echt een andere politiek wil breken, zeg maar, met de politiek en de bestuurscultuur van Rutte, dan zou je inderdaad Partij voor de Dieren, SP en een aantal andere partijen juist mee moeten nemen. En dan zou je moeten proberen om Rutte te isoleren. Maar dat gebeurt allemaal niet. Dus al met al denk ik dat dit echt een stap is om proberen Rutte, voor zover dat lukt uiteraard, voor het blok te zetten in overleg met Sigrid Kaag. Om toch echt in die regering terecht te komen. Ja, en machtsvorming voor de machtsvorming. Ja, maar met nog meer linken. Het is wel, zeg maar, de enige, hè, los van nieuwe verkiezingen, is dit volgens mij nog de enige poging die je kan doen. Want met nog meer linkse partijen erbij een kabinet gaan vormen, dat doet helemaal geen recht aan de verkiezingsuitslag. De mensen hebben massaal op rechts gestemd. Ik vind het onbegrijpelijk, maar ze hebben voor de VVD gekozen en voor andere partijen op rechts. Dus dit is nog de enige manier om met een paar van die partijen, om met de VVD en nog met de CDA, toch nog een iets meer dominanter progressief kabinet te krijgen. Nou ja, ik weet niet of het progressief genoeg is, ja. Want met de CDA erbij, ja, het is een zo conservatief als wat. Maar als je iets progressiefs wil en je wil geen nieuwe verkiezingen, dan is dit wel de enige optie die er nog is. Ik snap hem en ik begrijp ook en ik zie ook de verkiezingsuitslag, zeker. En ook dat Rutte maar niet opstaat. Ja. Maar tegelijkertijd, wanneer met name de partijen op links zeggen, wij willen het fundamenteel anders doen, we hebben grote crisis, de woningnood, de ongelijkheid, het hele toeslagenschandaal, de bestuurscultuur. En vervolgens ga je weer met degene. Ik ben het inhoudelijk helemaal mee eens. Inhoudelijk gezien, ja, is er wel degelijk een andere keuze, wil ik maar zeggen. Natuurlijk wordt het moeilijk, maar het is niet per definitie zo dat omdat zij de grootste zijn, zij per se in die regering terecht moet komen. En ik weet helemaal niet of dat het, nou ja, misschien is het wel een heel goed idee om onder deze condities en met dit gedraal en de stroperigheid waarmee het gaat, om dan maar te opteren voor nieuwe verkiezingen. Maar goed, maar volgens mij gaan jullie... Ik zie jou een beetje wikken en wegen als jij... Ja, het is natuurlijk waar, wat Talita zegt. Ik bedoel, het is misschien wel een wanhoopspoging om een volgend kabinet naar links te trekken. Het is natuurlijk ook waar wat Sadet zegt. Dat is dan allemaal om Rutte 4 in het zadel te houden. Dus, en overigens... De meerderheid van de kiezers, in ieder geval een heel groot gedeelte van de kiezers, wil dat. Hè? Dus dat is misschien nog niet zo erg, want het land heeft gekozen. Rutte is de allergrootste geworden en er zijn ook allemaal partijen op rechts. Dus laten we wel wezen, er zijn natuurlijk echt veel mensen die dat wel willen. Dus dat is misschien ook weer niet zo erg, maar in een democratie zou ik maar zeggen. Maar en dat vind ik wel een beetje het bezwaar hiervan. Kijk, een truc om het kabinet naar rechts te trekken, omdat je doet alsof je fuseert. Een beetje een opzichtige truc die besproken is met Kaag, die dan zogenaamd met Rutte dat ding heeft zitten schrijven. 4 weken lang, terwijl we een enorme crisis hebben. Maar goed, het wordt natuurlijk allemaal een beetje smoezelig in een achterkamer met elkaar en dan doen alsof je fuseert. Wie gelooft dat nou? Dat ze fuseren, dat doen ze natuurlijk helemaal niet. Dat wilde ik net zeggen. Er is helemaal geen sprake nog van een fusie. Er is een samenwerking. We gaan als één blok optrekken. Precies, dat is gewoon opzichtige truc. Dat is gewoon een opzichtige truc. Dat heeft toch iedereen door? En bovendien, zegt Rutte, 2 linkse partijen is me nog steeds 1 te veel. Ja, dat ook nog. Maar dat is, vind ik, gewoon heel erg onverantwoordelijk. Want ik vind wel dat je op een gegeven moment gewoon moet zeggen... ja, we zitten nu al zo lang, of wat is het, meer dan 200 dagen of zo. Dat kan gewoon echt niet. Met alle grote vraagstukken die spelen. Dit wat er dan, waar we het zo meteen gaan over hebben, over Afghanistan. De werkelijkheid, de wereld haalt je in met grote dingen die er gebeuren... waarvoor je gewoon een regering in het zadel moet hebben. Er moet, weet je, dit kan eigenlijk gewoon echt Maar dan zeg je dus dat al die blokkades niet kunnen. Nee, dus die 2 houden elkaar vast, dat kan dan niet. En dan aan de andere kant, er zijn blokkades voor de partijen op rechts. Het regent blokkades naar elkaar toe. Ja, even bij een andere blokkade, maar niet nadat we even naar Nijmegen zijn gegaan. Want bij NEC PEC Zwolle is iets gebeurd. Ja, maar... en je hoort de muziek en je hoort de blijdschap. En dat betekent dat NEC scoort. Okita, wat maakt hij dat goed af? Of op een steekpaas van Doeweloend. Die hem wegsteekt richting het doel van keeper Lamproe. En dan schiet hij hem met links diagonaal laag in de verre hoek. En daar kan Lamproe niet bij. En NEC vlak voor rust in minuut 42 op een 2-0 voorsprong tegen PEC Zwolle. En praten wij verder hier met ons nieuwsforum Sadet Karabulut, Jurie Albrecht en Talita Muse over de kabinetsformatie. Alle dingen die daar gaande zijn. Het was best wel een interessant weekje. De ChristenUnie viel af. Ja. D66 wil niet verder met de ChristenUnie. Ook als je kijkt naar de beantwoording van de grote uitdagingen van onze tijd, dan moet het roer om en het moet echt anders. En dat doe je door een andere samenstelling en andere keuzes en prioriteiten die wij hebben gesteld in onze verkiezingstijd. Waarom ben ik überhaupt uitgenodigd? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb uit beleefdheid iedere keer ja gezegd tegen uitnodigingen. Omdat we ook niet de laatste blokkade wilden zijn. Er worden je handen ten hemel geheven, Jurie? Ja. Ach, als je nou kijkt naar de grote uitdagingen van deze tijd, dan moet er dus een roer moet om. En dan ga je dus in achterkamertjes ga je partijen blokkeren en stiekem afspreken dat 2 partijen doen alsof ze fuseren op een avondje dat de wereld in Kabul in elkaar valt. En dat noem je dan nieuw leiderschap en nieuwe politiek. Het is toch echt om te huilen. Die formatie zit muur en muur vast. Hij zit minstens zo vast als voor die 4 weken zomervakantie die de dames en heren genomen hebben. En dan op de eerste dag gaan roepen dat je toch weer de ChristenUnie uitsluit. Nou, mevrouw Kaag, met je nieuwe leiderschap. Kom. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat er iedereen roept al weken, maandenlang, dat het op de inhoud wel allemaal zal loslopen. Dat er een document is geschreven in de afgelopen 4 weken. Dat hebben Rutte en Kaag gedaan om de formatie vlot te trekken. En dat niemand weet wat daarin staat, behalve deze personen zelf. Ik zou de suggestie willen doen, maar goed... Ik ga ervan uit dat een slimme vrouw als Mariette Hamer dat zelf ook al wel heeft bedacht. Dat je juist op basis van dat document, op basis van die inhoud, verder kunt komen. En inderdaad, voor de rest sluit ik me aan bij Jurie, dat ik het zeker afgelopen week echt tenenkrommend vond. De manier waarop dit proces verloopt, de manier waarop mensen zich eigenlijk gedragen, soms heel, heel infantiel. Ik vraag me een beetje af. In schril contrast tot wat er gaande is in de wereld. En ik denk, ja, weet je, wees dan gewoon duidelijk. Oké, prima. Overigens was Kaag natuurlijk voorheen ook duidelijk. Zij wilde al niet met de ChristenUnie. Dat is haar manier. even los van hoe je dat waardeert. Dat is haar manier om te zeggen, ik ga het nu echt anders doen. Ik laat die partij los en ik wil met de twee linkse partijen. Heeft ze nu herhaald. De rechtse partijen zetten ook hakken in het zand. Dus ja, wie gaat deze impasse doorbreken? Iedereen. Maar ik begrijp niet helemaal, zeg maar. Kijk, ik snap dat ChristenUnie dat geeft dan het gevoel van, oh, dan ga je weer verder met die oude coalitie. Maar het CDA, bedoel, die is op alle punten die Kaag belangrijk vindt, klimaat, nieuwe economie, noem maar op, is conservatiever, veel conservatiever dan de ChristenUnie. Maar wat dacht je van de VVD? Ja, precies, en de VVD. Dus als je dat nieuwe leiderschap wil. Inhoudelijk slaat het helemaal nergens op. Inhoudelijk heb je liever de ChristenUnie erbij, toch? Ja, maar kan je in die zin zeggen dat we niets anders aan doen zijn dan we al 100 jaar eigenlijk doen? Met de manier waarop we een nieuw kabinet, Alita, want daar heb jij je nog wel eens hier en daar druk over gemaakt. Dat wel 100 jaar niks anders doen. Nee, ja, dat er geen enkele vorm van nieuw leiderschap of op een nieuwe manier van formeren zijn aangeland, maar dat we gewoon eigenlijk hetzelfde doen zoals we het altijd gedaan hebben. Nou, dat is wel interessant. Je zou eigenlijk ook eens moeten kijken van dat hele formatieproces, hè, van we hebben nu meerdere informateurs en formateurs en stukken en het is eigenlijk bijna te gênant voor woorden. Op een gegeven moment moest iemand van boven de 70, Cenk Willink, erbij worden gehaald. Die zei dat ook, van ik schaam me een beetje voor deze generatie politici. Hij heeft het, denk ik, vast fantastisch en professioneel gedaan, zijn baan, maar hij zei van ja, het is eigenlijk te schandelijk voor woorden dat ik weer moet worden ingevlogen om zo'n proces te begeleiden. Dus je zou bijna naar de spelregels ook van dit formatieproces eens moeten kijken op de lange termijn. Van moet je dit niet op een heel andere manier gaan doen? Dat hebben ze natuurlijk. Of met een minderheid, dat ze ook geopperd. En met een minderheidskabinet gaan regeren. En dan gewoon in de Kamer echt dat dualisme gaan uitproberen. Dat heeft Rutte overigens ook al een keer geprobeerd, hè, en gedaan. Een minderheidskabinet voor het eerst in een hele lange tijd. Dus er wordt wel veranderd en de koning is uit het proces gehaald. Hè? Ja. Terecht of onterecht. Nou, in mijn ogen is het proces. Ik vind op zich was het een rare vorm met de koning erin. Maar in mijn ogen is het proces er stukken minder helder op geworden. Dus ze hebben het hervormd. En het is nu onherstelbaar verbeterd, zeg maar. Want in de Kamer wist niemand meer welke rol die ambtenaren nou hadden die stukken hadden geschreven. En of ze die nog mochten, als ze die als informateurs nog mochten opvragen of niet. Het was totaal onduidelijk geworden. Dus ik vind dat ze dit voorstel uit voordat je allerlei. Ja, dat, stel je zou gewoon zeggen voor een bepaalde datum. Ja, moet je gewoon de notitie op de inhoud openbaar maken. Ja. En dan volgt daaruit gewoon. Ben je heel goed voorstel. Ja, dus je de inhoud. Maar probeer het eens met de inhoud. Ja. Dat is echt wij, zeg maar, als mensen die op enige afstand, veel mensen die denken, wat gebeurt daar? Ja. Inderdaad, je hoort iedere dag die quote. We hebben heel weinig invloed op dat proces zelf. Ik heb zelf nog een heel aantal jaren terug, toen ik net in de Kamer kwam, meegemaakt hoe eigenlijk de fractie van de SP buitenspel werd gezet en vervolgens dat werd geframed als dat wij zouden zijn weggelopen. Dus dat soort zaken. Mag ik hem er even plat ingooien? Voel je dan genaaid? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel, omdat het is gewoon een beetje funzig spel. En dat is natuurlijk niet hoe je, waarom je in de politiek zit, waarom je al dan niet in een regering zal stappen. En als dan in de achterkamers een bepaalde strategie tussen partijen afgesproken om. Mag ik even mijn verhaal maken? Om vervolgens dat naar buiten te framen, dan is dat heel vervelend. En wat is dan vooral dat funzige aan het spel? Nou ja, dat het zo wordt geframed, wat misschien ergens raakt aan de waarheid, maar zeker niet de waarheid is, alsof iemand zou weglopen, alsof iemand pertinent niet zou willen, terwijl dat ook op basis van inhoudelijke afwegingen gebeurt. En dat is waarom ik een groot voorstander ben van die nieuwe bestuurscultuur en daadwerkelijke transparantie en de inhoud op tafel leggen. En waarom ik de linkse partijen eigenlijk al jarenlang adviseer. Als je echt, en ik nogmaals ben er voorstander van, wil samenwerken, maak dan een breed programma wat gedragen wordt door de mensen. Want dat is het grootste probleem, ook van de linkse partijen, is dat er een enorme kloof bestaat tussen dat wat mensen nodig hebben en dat waar Den Haag mee bezig is. Stel dat op basis van de inhoud op open en bloot en kijk dan hoeveel draagvlak er is. En dat kun je in dit proces ook doen. Alleen, ja. Maar het politieke bedrijf is natuurlijk, kijk, het is niet iets heel netjes. Gelukkig zijn er mensen die machtsstrijd, zeg maar, daar is het parlement voor. Hè, dat is een theater van de macht, waar de macht op elkaar botst en clasht. Ja. En dat zijn belangen die behartigd worden. En dat gaat hart tegen hart. Dus ik bedoel, ik vind niet dat je het helemaal moet zo voorstellen als ja, dat is dan eigenlijk heel smerig. Dat is machtsstrijd. Nou, het smerige is wanneer de waarheid wordt verdraaid. Ja, vind ik dat liegen is niet eerlijk, alles doet niet om macht te vormen. En in mijn ogen moet je die macht vormen op basis van de inhoud op met je achterban. Zeker, je kan dat is een ander verhaal, natuurlijk. Maar ik bedoel, die politieke arena en het debat en de strijd. Dat wordt natuurlijk niet anders. En wat ik eigenlijk wel een beetje kwalijk vind, is dat geroep over nieuw leiderschap. Want dat het hoort bij het vak van politicus dat je tracht om de belangen van jouw achterban, de mensen die op jou gekozen hebben, de burgers die op je gekozen hebben, te vertegenwoordigen. En zo goed mogelijk natuurlijk. Dus dat dat machtsstrijd geeft, vind ik helemaal niet erg. Maar dat nieuwe kleren van de keizer geroep, alsof je nieuw leiderschap kan. Maar dat nieuwe leiderschap gaat niet over niet funzig politiek te schrijven. Dat nieuwe leiderschap gaat over het respecteren van gewoon de basisspelregels die we al met elkaar hebben. Dat je zelfs dat al niet... Dat je de Kamer informeert. Dat iedereen meetelt in het land. Dat de basisspelregels van het politieke proces nog met elkaar kunnen functioneren. Want als we dat op de hoogste ambten van ons land niet doen, wat verwacht je dan van je burgers? Maar als je dat nieuw leiderschap neemt, dat heet dat, gewoon politiek gewoon bedrijf. Je houdt aan de wet en aan de regels die voor de politiek zijn. Wij gaan even een vraagje aan jullie stellen. Want we weten nu hoe het allemaal niet moet. Dat het allemaal fout is. Dat is nu helder. En nu? Wat moet er gebeuren? De gewone burger denkt, schiet nou eens op. Schiet eens op. Leg je kaarten op tafel. Leg dat document op tafel. Dan kunnen alle partijen zeggen wat ze daar wel of niet goed aan vinden. En vorm of een nieuw kabinet of een minderheidskabinet. En misschien nog wel het beste idee, schrijf nieuwe verkiezingen uit. Maar op dit moment is een soort armpje drukken tussen Kaag en Rutte. Ja. Of gaan we links of rechts af? Ja. Minderheidskabinet, dat is het handigste. Nieuwe verkiezingen, dat krijg je niet eens zo'n heel ander beeld, denk ik. Ik bedoel, maar goed, dat niemand weet dat natuurlijk. Maar bovendien, een minderheidskabinet is heel democratisch. Dan moet je zoeken naar meerderheden. En als D66 en VVD die kaart trekken, dan moeten ze soms naar links en soms naar rechts. En nu is het inderdaad een stom armpje drukken voor, waar we al maanden in vastzitten. En dat kunnen we ons helemaal niet permitteren. Rita, minderheidskabinet en dan meer vanuit de Kamer ook doen. Is de Tweede Kamer sterker aan zet. Ja. En anders nieuwe verkiezingen en Rutte aftreden. Want ik denk dat hij nog steeds ook persoonlijk, toch als belichaming van die oude bestuurscultuur, best wel een blokkade vormt op dit moment. En echt niet alleen hij, dat is zo. Maar ja, ik denk dat het proces zou verbeteren. Ik denk dat we volgende week dit onderwerp wel weer als eerste in het forum kunnen zetten. Ik vrees dat we er nog heel lang over kunnen hebben. Wat zei je daar nou? Dan gaan we even naar een ander belanghebbend onderwerp. Even kort onderwerpje. Ik meld even dat de ruststand overigens bij NEC tegen PEC Zwolle 2-0 is. Bent u daar ook van op de hoogte? Maar we gaan even naar de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Even kort onderwerpje. Stop met het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijs. Het festival wil zo de prijsuitreiking inclusiever en diverser maken. Sommige acteurs vinden het niet zo'n goed idee. Jeroen Krabbé bijvoorbeeld, vanochtend in Stand.nl. Er komt stoom uit mijn oren. Ik vind het absoluut een groteske flauwekul. Het is zo'n onzin. De prestaties van de acteurs zijn of voor, laten we zeggen, een film waarin een vader en een moederrol is. Is een rol voor een vrouw, die speelt de moederrol, de vader speelt de vaderrol. Of die mensen, of die acteurs genderneutraal zijn, of wat dan ook. Ze spelen een rol in de sekse die gevraagd wordt van de rol. Nou, zijn duidelijke woorden van Jeroen. Teletubbies, is dat eigenlijk een goed idee? Want half Nederland is zich hier druk over aan het maken. Volgens mij maken al die acteurs zich gewoon druk omdat er dan minder prijzen zijn. En eigenlijk op alle andere functies, op producer, art director, is er ook maar één prijs. Alleen voor hoofdrol is er beste mannelijke hoofdrol, beste mannelijke vrouwelijke hoofdrol, ook bij de Oscars. Ik was wel eigenlijk benieuwd van waar komt dat überhaupt vandaan? Want is het anders als je een vrouwelijke hoofdrol speelt of een mannelijke hoofdrol? Hij noemt dan het voorbeeld van een moeder of een vader, maar je speelt dus gewoon een ouder. Wie vertolkt het beste de rol, de hoofdrol van een film? En of je dan een ouder speelt of je speelt wie dan ook. Dat maar heeft jij vindt niet... het echt onzin dat mensen zich hier druk om maken? Ja, vind ik echt heel erg onzin. Want op alle andere categorieën is dat onderscheid tussen man en vrouw. Niet alleen voor dus beste hoofdrol. Dus ik vind het een beetje een non-discussie. Toch even. Ik vind wel op zich wel een interessante discussie. Want ik ben voorzitter geweest van de jury van het Gouden Kalf. Een heel aantal jaar geleden. En dan kijk je met de jury meer dan 100 films. En kijk, het is waar. Het is één Gouden Kalf minder voor acteurs. Er zijn er af en toe bijrollen. Beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol. Er zijn er eigenlijk vier. Dus er zijn er twee minder, neem ik aan. Of ik neem dat die bijrollen ook geschrapt zijn, neem aan. En kijk, zo goed gaat het met de acteurs in Nederland niet. We hebben 1,5 jaar pandemie achter de rug. Ze hebben het echt heel moeilijk gehad. Heel veel mensen hebben totaal geen werk, behalve de mensen die in vaste gezelschappen spelen. Ik vind het in die zin een slecht moment, want we gaan net weer open. Acteurs mogen best een keer in de zon staan, mogen best een keer gezien worden. Het gaat natuurlijk ook om de publiciteit, het gaat om het geëerd worden. Dus ik vind het een vreemd moment. Ik bedoel, het is al echt klap op klap in het theater. Dus dat is één. En twee, het gaat er toch om welke rol je vertolkte. En het kan natuurlijk heel goed, zou ik zeggen, in de oude. Want ik, als juryvoorzitter kan ik me ook herinneren dat er gediscussieerd werd over wie en waarom en wie hem kreeg. Het kan toch heel goed dat een man een vrouwelijke rol speelt, of dat een transgender een vrouw speelt. Het gaat er toch om de vertolking die iemand gaf. En dat was een punt wat de KB maakte. Het is een heel subtiel punt. Het gaat niet om of een man of vrouw hem wint. Het gaat erom of een vrouwelijke rol of een mannelijke rol dat wint. En of als een transgender, dan kan je die ook naar de andere. Dus er wordt niks, er wordt niks gediscrimineerd. Er wordt alleen kansen en zichtbaarheid voor acteurs weggenomen. En ik begrijp best de discussie over kansengelijkheid voor iedereen. En dat je mensen niet beoordeelt op hun seks. Dat je mensen beoordeelt op hun prestatie. Dat begrijp ik best. Maar dat kan je ook allemaal meenemen in het ruim eren van acteurs en actrices. Sadet, nog heel kort even. Is het principieel, wat is er principieel iets aan het worden in onze samenleving, dit soort dingen? Je kunt de andere kant op net zo goed redeneren. Ik denk dat als die categorieën voor andere prijzen ook niet bestaan en dat ze dat gelijk trekken, vind ik een logische. Als het inderdaad te maken heeft met dat er minder prijzen en dat uiteindelijk acteurs, vrouwelijke en mannelijke, er bekaaide afkomen, dan moet dat probleem opgelost worden. En zo zie je vaak dat wanneer bepaalde begrippen al dan niet logischerwijs worden aangepast aan de huidige tijd, dat er een hele andere discussie en dynamiek loskomt. En ik zou zeggen, nou ja, bespreek dat, los het op en misschien kunnen er wel meerdere prijzen uitgereikt worden. Dan is iedereen happy. En dan kunnen wereldwijd nog heel veel prijzen gaan sneuvelen nu, begrijp je? Ja. Sportman, sportvrouw wordt ook sportpersoon waarschijnlijk. Sportmens. Aan het einde van het jaar. Sportmens aan het einde van het jaar. Waarom zouden niet meer mensen, want er zijn heel veel mensen, fantastische acteurs, meer prijzen geven? Ik ben daar erg voor. We gaan er heel even tussenuit. U hoort de tune. We gaan eruit voor het nieuws van 9 uur. En zijn daarna bij u terug met het Sportforum en het voetbal. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Maandag kwam het rapport van IPCC. Waar was je en hoe kwam het binnen? Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Er zijn toch wel groepen die zeggen, ja, dat klimaat, dat is één grote linkse uitvinding, bestaat helemaal niet. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. De scepticus die temperatuurstijging op de aarde qua metingen niet gelooft, is natuurlijk Olie Tom. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Wat kan er dan gebeuren? Kunnen ze een revolutie beginnen of zo? Wat? Nee, maar meer aan de zon, dat je dus een heel volgzame bevolking krijgt, omdat je het hele idee van kritiek op macht wilt wegpoetsen. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl.

Vier minuten over negen. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreek. Ik zei geloof ik net dat we aan een sportforum bezig waren. Maar u had wel door. Het gaat over een nieuwsforum waar wij hier mee bezig zijn. Ja, Afghanistan domineerde het nieuws deze week. En we maken de balans op. En dat doen we met ondernemer Talita Musse, debatexpert Juri Albrecht en oud-Kamerlid Sadet Karabulut. En ondertussen volgen we de Eredivisiewedstrijd NEC PEC Zwolle. En daar stond het net 2-0. En we gaan even aan Mark Kloost gaan vragen, want ze zijn vast uit de kleedkamer gekomen. PEC een half nieuw elftal ingezet, Mark? Nee, helemaal niks. Oh. Nee, twee minuten geleden zijn we aan de tweede helft begonnen. En dat zijn hetzelfde 22 artiesten als die we voor de theepauze op het veld zagen lopen. Dat betekent overigens wel dat PEC één keer gewisseld heeft. Want het moest al noodgedwongen na 18 minuten Saimak naar de kant halen. Van der Belt is zijn vervanger. Dat veranderde overigens niets aan de posities op het veld of aan het systeem van het elftal van Art Langer. Dat toen ook al met 1-0 achter stond dankzij de vroege knappe goal van nieuwe spits Ali Akman. En die voorsprong die werd verdubbeld vlak voor rust door de man van de assist bij de 1-0. Jonathan Okita, die fraai raakschoot vanaf de linkerkant met zijn linkerbeen. Hard diagonaal ver in de verre hoek langs PEC Zwolle keeper Lamproe. En daardoor dus die 2-0 tussenstand, maar een half nieuw elftal. Nee, die luxe heeft Art Langeren niet. Hij heeft wel weer Nakayama terug van de Olympische Spelen. Want de Japanner die heeft in zijn thuisland meegedaan aan de Olympische Spelen namens Japan dus. En kon de eerste competitiewedstrijd nog niet meedoen. Nu is hij er wel bij. Geen wissels. Dezelfde artiesten. En voorlopig nog ook hetzelfde spelbeeld. Een open wedstrijd tussen NEC en PEC uit Zwolle. Met die stand van 2-0. Ja, je gaat er door NEC en PEC ga je er bijna in vergissen. Je weet waar je nek zit en NEC zit in het hart. Hè? Zeg precies. Ja, okay. Gewoon kletsen uit je NEC. Een groot verhaal deze week was de terugtrekking natuurlijk van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en de razendsnelle overname van het land door de Taliban. Joe Biden, president van de Verenigde Staten, legde in een toespraak uit hoe hij tot die keuze kwam. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Ja, nieuws voor hem. Biden zegt eigenlijk gewoon, de Afghanen wilden gewoon niet vechten voor zichzelf. Is dat terechte kritiek? Nee, is dat bot niet echt. Dit zijn tjok en tjok vol schokkende leugens, echt, van de Amerikaanse president. Juri Albrecht. It was never meant as nation building. Nou, ik heb echt heel wat anders gehoord in die beginfase van wat ze daar gingen doen. Dat was het natuurlijk in het begin hartstikke wel. Maar het ergste vind ik eigenlijk, ze hebben 's nachts uit Bagram, die grote vliegveld, zeg maar vliegbasis van Amerikanen, hebben ze 's nachts stiekem zichzelf teruggetrokken toen de Afghanen de volgende dag wakker werden. Zonder aankondiging, de Afghaanse piloten, het Afghaanse leger, wat daar stond, wisten ze van niks. Ze hebben er niet alleen hun lucht. Kijk, het Afghaanse leger is niks zonder luchtsteun. Het is een luchtsteun van Amerikanen. Die Afghanen hadden moeten vechten, waarmee dan? Ze hebben zelfs de vele duizenden onderhoudsspecialisten, Afghaanse onderhoudsspecialisten, teruggetrokken, stiekemtjes van de zomer. De Afghanen hadden helemaal niks om mee te vechten. Er zijn de afgelopen 18 maanden in Afghanistan is er geen Amerikaan en geen Engelsman gesneuveld. Dus ik bedoel, op deze manier terugtrekken en dan achteraf de Afghanen een trap geven dat ze te laf zijn om te vechten. Ik vind het werkelijk. De leider van de vrije wereld die nu achteraf een trap gaat geven aan het meest rottige land waar die mensen leven sinds 1979 in een oorlog, toen de Sovjets binnenvielen. En dan gaan roepen, terwijl je stilletjes terugtrekt, dat ze te laf zijn om te vinden. Wie dan? Wie dan had moeten vechten? Die vrouwen, die arme vrouwen die in een schooltje in weet ik wat voor een oord. Nou, ik vind het werkelijk. En dan de schuld geven door je verkeerde inschatting en de manier van terugtrekken. En dan de schuld geven aan de Afghanen. Die godverdorie met, ja, het spijt me echt, maar die blijven zitten met de grootst mogelijke ellende. En die mensen die we niet eens, nog ruimhartig hierheen halen ook. Die voor ons gewerkt hebben. En dan die Biden met zijn uitgestreken smoel. Het is hemeltergend. Nou, punt is helder, ja. Zouden wij willen zeggen. Ja. Sadet, Karoule. Nou ja, kijk, het is waar. Hij loog in zijn speech. Even vooropgesteld dat de bezetting van Afghanistan één grote fout was. Dat de gedachte het verkopen via het frame van democratie en vrouwenrechten, dat was slechts een verkooppraatje om het land te bezetten. Dat dat inderdaad nooit zou lukken en dat het een utopie was. Dat had iedereen die de zaak volgt, en zeker de militair specialisten, zeker de NAVO, zeker de ministers, kunnen en moeten weten. Ze vielen Afghanistan aan na 9-11 om Bin Laden het land uitgeleverd te krijgen. De Taliban die heeft vrij snel in 2002 wilde ze zich overgeven. Dat is toen niet geaccepteerd door Bush. Vervolgens hebben ze het land bezet en zijn inderdaad overgestapt op nation building. Het resultaat op dit moment is dat daar $2000 miljard aan deze oorlog is besteed. Dat het hele Afghaanse veiligheidsapparaat een spookleger is gebleken, hebben we ook gezien deze week. 300.000, waarvan slechts een fractie vechten. En ze vechten al helemaal niet meer als je ze stopt met betalen. Dat de Amerikanen samen met NAVO-landen daar een stelletje warlords, die echt niet heel veel beter zijn dan de Taliban, jarenlang in het zadel hebben gehouden, omdat die de taal van het Westen spraken. Dat uiteindelijk de oorlog weer eindigt waar die begon. Namelijk dat de Taliban weer aan de macht is. En geen woord, sorry, van Biden niet, van geen van de leiders, van Jens Stoltenberg niet. En het belangrijkste wat ik nog vergeet, dat er meer dan 100.000 Afghanen zijn gedood, duizenden militairen zijn gedood, dat er miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Het is één groot fiasco. Het is een catastrofe. En het is inderdaad een godsgruwelijk schandaal dat je dit 20 jaar lang doet, vanuit imperialisme, en vervolgens weigert in eerste instantie, omdat je bang bent voor een Geert Wilders en rechtsradicale partijen, om Afghanen hierheen te halen, dat je dat in eerste instantie afhoudt. En dat je, ik heb 2 jaar geleden ben ik begonnen te vragen naar een exitplan. De Amerikanen hadden allang gezegd dat ze zouden vertrekken. De vredesbesprekingen met de Taliban zijn allang gaande. Er was geen exitplan. Men volgde de NAVO, men volgde de VS. Dat was het. En dat de Tweede Kamer in april, mei nog heeft gevraagd naar een evacuatieplan, daar moties zijn aangenomen, en dat het niet is uitgevoerd. Ik heb met verbijstering gekeken naar hoe dit kabinet, demissionaire kabinet, heeft gehandeld. Het is heel goed dat je even naar de Nederlandse kant van het verhaal gaat kijken. Ook. Laten we even luisteren. Het was een debat uiteraard in de Kamer. We wilden ook naar die Nederlandse kant toe. Laten we even luisteren naar iets van het debat van afgelopen week. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Afghanistan. En we kijken allemaal, denk ik, naar een horrorshow. Zeker de laatste dagen in Afghanistan. Nu gaan deze staatssecretaris en deze ministers zeggen hoe ontzettend hard ze werken. Maar ze zijn te laat. En als u hier een beetje staat, ik doe mijn best. En ja, ik vind het heel fijn dat iedereen, de veteranen, meewerkt. Natuurlijk, dat vindt iedereen. Maar het gaat over, heeft u uw werk gedaan? Graag sinds de 2019, ja. Sinds maart afgelopen jaar, sinds juni. En sinds de afgelopen 4 weken. Deze mensen gaan simpelweg dood. Daar is niks om blij over te worden. Voorzitter, dank u wel. Niets gaat ten koste van de inzet van dit kabinet voor de formatie, voor de evacuatie in Afghanistan. Kleine Freudiaanse verspreking tot slot, zeg maar. Talita Muse, de rol van Nederland. We kwamen er al op. Er werd al het een en ander over gezegd. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat het een heel veelzeggende verspreking eigenlijk is die daarnet even gebeurt. Ik denk gewoon dat het. Ik had net nog een podcast geluisterd onderweg hier naartoe. Dat ging over van, is deze situatie nou onmacht? Hè? Is het allemaal sneller gegaan dan we dachten? En is dit een soort onmacht of is het onwil? Ja, en ik neig dan toch ook wel heel erg, en dat was ook in die podcast een beetje de uitkomst. Het is gewoon onwil, omdat er ook een soort van blijkbaar een politiek frame is van, ja, we willen toch niet te veel vluchtelingen hier naartoe krijgen. Dus aan de ene kant het belang dienen van migratiestromen beperken en daar dat ook mede leidend laten zijn in je aanpak. Terwijl het is nu nood aan de man. Dan moet je gewoon militair daar naartoe gaan en gewoon alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen daar nog te redden. En verder gaan dan het personeel. Wat ook echt bizar is, dat de ambassade gewoon, dat mensen zijn weggegaan, het Afghaanse personeel daar hebben achtergelaten. Dan moet je gewoon nu zeggen, niet eens ruimhartig voor alleen mensen die met Nederland hebben samengewerkt, maar meer dan ruimhartig, gewoon redden wie je redden kan. Want het is gewoon een humanitaire ramp. En dat dan toch nog de VVD in zo'n Kamercommissie en in de Kamer er dan toch weer doorheen fietst van, ja, maar het moet wel streng gecontroleerd worden, want wat als er een IS-strijder tussen zit? Ja, ik krijg dan gewoon koude rillingen als je dat ziet. Dat ik denk van, ja, dan als je zelf laakbaar bent in het handelen al maandenlang. Andere landen die eerder hebben gereageerd. Het was niet onmacht. We hadden dit kunnen zien aankomen. Nee, je dan nog durft, zeg maar, één, dat je dan gewoon niet het humanitaire op de eerste plek hebt staan, dat vind ik gewoon doodeng eigenlijk. Kijk, het enige wat je nog kunt zeggen, waar iedereen, zelfs de Taliban zelf door verrast was dat ze zo snel Kabul hebben kunnen innemen. Maar zelfs daarover las ik vandaag dat de Amerikaanse inlichtingendiensten Biden, Komsuis, daarvoor zouden hebben gewaarschuwd. Het evacuatie- en exitplan had er al lang moeten zijn. Alleen is het ook wel weer zo dat het Westen, Europa, maar vooral Nederland eigenlijk weigert zelf over dit soort dingen na te denken. Dat is mijn ervaring in het Haagse heel sterk geweest. Want je hebt daar mensen, je hebt de verantwoordelijkheid, je hebt ook nog eens verantwoordelijkheid voor de Afghanen. Ik heb ook nog de kans gehad om daar zelf een bezoek te mogen brengen. Het is echt een hele complexe situatie. Ik bedoel, 2/3 van de militairen die zitten daar alleen maar binnen de poorten ervoor te zorgen dat 1/3 misschien wat mensen kunnen gaan trainen. Dus het was al één groot debakel. Er waren allerlei aanwijzingen voor, ook voor de corruptie. Maar men wilde doorgaan. En vervolgens brak het tijdperk aan dat er een einde zou komen en zou worden gemaakt aan deze operatie. Ze leunen sterk op de militairen. Dus vraag je, is er een exitplan? En er komt dan gewoon geen antwoord op. Dat is gewoon onbegrijpelijk. En wat me nog het meeste schokt is eigenlijk dat ik in alle uitingen de afgelopen dagen en net ook weer van demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag, dan zegt ze weer, we hebben toegezegd dat we met de NAVO Airport Kabul gaan beveiligen. Er is geen, reflectie. Er is gewoon geen kritisch vermogen. Er is zoveel kapot gemaakt. Nee, maar brengt ons dit ook op de vraag of wij geopolitiek niet veel te veel aan de leiband lopen en veel te weinig daar zelf over zijn nadenken? Absoluut. Is daar dit maar, ook maar, het? We moeten denk ik ook, kijk, onze eigen regering en onze eigen Kamer zijn rol laten spelen. Ik bedoel, wat Biden doet is de laatste dagen echt zeer onbehoorlijk, vind ik. Maar wat de Nederlandse regering doet, is echt uitermate onbehoorlijk. En dat vind ik eigenlijk op dit moment de meest belangrijke politieke vraag. Hoe kan je nou deelnemen aan een oorlog en dan de mensen die voor je gewerkt hebben gewoon puur in de kou laten staan? En dat is niet alleen onwil. Ik denk dat het ook onwil is, inderdaad. Laten we niet te veel mensen binnenlaten. Maar het is ook overduidelijk onkunde. Want andere landen, zoals de Fransen, zijn al maanden bezig om hun mensen te evacueren. Dus even contact hebben met Parijs. Misschien de Franse ambassadeur hier in het land is uiterst capabele man. Ik bedoel, daar kan je toch gewoon contact mee hebben. Dus ik zag nu net dat toch gewoon niet. Wij laten dus de mensen die voor ons werken, laten we daar doodschieten. En laten we op eigen, een gezin met 5 kinderen, lees het even na op de NOS-site, en die op eigen houtje naar de poorten moet komen en daar een jongetje wordt om de voet gelopen. Dat kan toch gewoon niet? En dat is niet onwil, dat is onkunde. Want je kan bij mij niet wijsmaken dat Kaag niet graag onkunde wil. Want dit is zo slecht voor haar imago. We kunnen dat wel. Hè? We kunnen prima met militairen daar naartoe. En een veilige plek organiseren. Dat doet Duitsland, dat doet Frankrijk. Die zitten zelfs in de stad. Die regelen daar. Zegt iedereen zijn hartstikke Maar dan is het toch politieke onwil. Dan is het toch de wijze waarop het nu wordt aangestuurd. Ze krijgen het niet georganiseerd. Ze waren met vakantie. Ze hadden een... Ja, maar dat is onwil. Dat is gedrag. Dat is niet. Een coalitie die gevormd moet worden. Ze hadden hun hoofd dan niet bij. Dus dan heb je prioriteiten dus, niet op orde. Maar jullie zijn het alle drie behoorlijk eens met elkaar. Mag ik toch nog één aspect even snel ingooien? Kijk, naast de onwil en onkunde, is er toch ook niet het aspect van de onmacht, omdat we met z'n allen ook wel heel erg verrast zijn? Nou, dat kan je niet volhouden. Dat kan je echt niet volhouden. Er zijn een aantal dingen. De inlichtingendiensten. Er zijn een aantal dingen. Ik denk dat je nu moet doen wat er moet gebeuren. Namelijk zoveel mogelijk Afghanen redden en hierheen halen. Ook al is het te laat, je moet ruimhartig zijn. En ik zag dat het kabinet, ondanks de felle discussie in de Tweede Kamer, en echt Salima Belhaai, Kati Piri, Renske Leijten, die echt goed werk hebben geleverd, dat moeten ze uitvoeren. En daarmee ben je er nog niet. Je hebt vervolgens de schil daaromheen. Want het zijn niet alleen maar mensen die met ons gewerkt hebben, maar er zijn veel meer mensen die hun leven niet meer zeker zijn. Het tweede, wat cruciaal is om hier lessen van te leren, is dat er een reconstructie moet komen. Wat wisten wij? Wat hebben de Amerikanen wel of niet gedeeld? Wat heeft de NAVO wel of niet gedeeld? Op welk moment? Wanneer heeft de regering welke actie ondernomen? Zeker omdat maanden geleden hier een heel duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer lag. En die reconstructie moet er komen. Dat het is misgegaan is helemaal evident. En tuurlijk zijn ze ook overvallen. Maar ook dat is weer iets. Ook dat is weer iets wat in Nederland. Kijk, als Tweede Kamerlid, ik ben lang woordvoerder buitenlandse zaken en defensie geweest, de afgelopen jaar in ieder geval. En wat mij opviel is dat ze er niet van houden om informatie te delen. Men houdt er niet van om de effectiviteit van missies ter discussie te stellen, laat staan openlijk te bespreken. Men houdt er ook niet van om bij de bondgenoten, voor wie ze werken, uiteindelijk informatie op te vragen. En dat zal echt allemaal moeten gebeuren. Kom maar zo op. Heel even weer inbreken. We moeten heel even weer naar Nijmegen, Mark Kloostra, NEC, Pek Zwolle. Nou, moeten we niet, want er is aan de score helemaal niets veranderd. Ja, Metsen komt erin bij NEC en dat gaat ten koste van De Bruin. En ik wilde net een praatje gaan houden. We zijn 62 minuten onderweg bij die 2-0 voorsprong dus voor NEC. Een praatje gaan houden over de rol van die De Bruin. Want dat heeft Rogier Meijers, de coach van NEC, wel goed bekeken hoor. Met die De Bruin aan de linkerkant. Een beetje vals hangend, want het is eigenlijk een middenvelder tegen Ajax noodgedwongen in de spits. Nu vanaf links, een soort linksbuiten, maar daar staat hij bijna nooit. Hij trekt heel veel naar het centrum, het middenveld in. En dat is lastig voor met name Mees de Wit, de rechtsachter van Pek Zwolle. Die geen idee heeft of hij hem nou moet volgen of niet. En daardoor wordt er vaak een man extra gecreëerd op het middenveld. Nou ja, die wordt er dan gelijk op het moment dat ik erover wil gaan vertellen uitgehaald. Rogier Meijers, dus tot zover mijn betoog. Maar dat het goed uitpakte in de eerste 62 minuten is wel te zien aan het scorebord. Het had overigens 3-0 kunnen zijn hoor. Ali Akman was dichtbij zijn tweede treffer op een vrije trap van Schöne. Heerlijk ingedraaid met binnenkant voet. En daar zette Ali Akman zijn hoofd tegen. En die bal ging in de rechter benedenhoek. Maar Lamproe is geen hele slechte keeper hoor. En die dook die bal knap zijn rechter benedenhoek uit. En voorkwam zo de 3-0. En Pek, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als tegen Vitesse vorige week. Toen met 1-0 verloren. Toen waren ze misschien wel iets beter. En hadden ze wel recht op een puntje. Nu ook weer veel aan de bal. Maar echt grote kansen krijgen ze niet. En wie moet hem er dan inschieten? Zojuist een gevaarlijke voorzet van de linkerkant. Zo'n lage scherpe van linksachter paal. Maar die was net te scherp voor Tedic. Die er glijdend niet bij kon. En toen was het gevaar voor NEC geweken. 63 minuten onderweg in de Goffert. 2-0 voor NEC. Als ze deze vrije bal in ieder geval weten uit te verdedigen. Lukt nog niet. Huiberts. Bal de 16 in. En dan wordt hij uitverdedigd. Dankjewel, Mark Kloostra. Wij zaten midden in het verhaal. En jij zei, we moeten eigenlijk ook lessen leren. We moeten veel meer gaan kijken over hoe we die dingen doen. Je zei ook in een eerder verhaal, we hadden er misschien helemaal niet naartoe moeten gaan. Bij wijze van spreken of niet moeten blijven. Wat moeten we met dat laatste deel? Want we hebben er 20 jaar gezeten, inderdaad. Wat moeten we daarmee? Nou ja, erkennen dat die oorlog falikant is mislukt. En erkennen dat bezetting van een land niet de democratie en mensenrechten brengt. En al helemaal niet een land wat gewoon bestaat uit stammen. En of dat je het nou leuk vindt of niet. Zo'n 40% heeft de Taliban aanhang. Er zijn verschillende stammen. Wat niet betekent dat we de Afghanen uiteraard in de steek moeten laten. Maar als je uitzoomt en kijkt naar de permanente oorlogsvoering. Is begonnen in Afghanistan. Vervolgens de illegale oorlog in Irak. Libië, Syrië. In totaal heeft dat 37 miljoen mensen, is door een Amerikaanse universiteit berekend, doen laten vluchten. En vervolgens wordt hier discussie gevoerd over waarom mensen vluchten. Nou ja, ik denk dat de grote les hiervan moet zijn dat we onze steun en deelname aan dit type oorlog moeten staken. En dan is het antwoord wat dan wel is helemaal niet zo eenvoudig. Maar we moeten ook accepteren dat je met bommen en met welke goede bedoelingen dan ook democratie en mensenrechten niet aan andere landen kunt opleggen. Het is natuurlijk geen bezetting geweest. Hè? Het allerbelangrijkste nu, daar ben ik niet met je eens. Dat is een heel raar frame. Dus we hebben meegedaan aan een burgeroorlog. En we hebben één kant van de samenleving daar gesteund tegen de andere kant. Nou ja, er is wel degelijk tegen de wil van de Afghanen is er wel degelijk een militaire bezetting geweest 20 jaar lang. Erg veel Afghanen erg blij waren met het feit dat ze hun kinderen naar school konden sturen, bijvoorbeeld. Ik vind dat een verkeerd frame. Maar daarvoor heb je toch geen militaire infrastructuur nodig? Dat is een andere vraag. Ja, maar we zijn daar 20 jaar lang militair. Het gaat om de geopolitieke rol onder andere. Het gaat ook om de humanitaire crisis als wij hier terroristen zouden herbergen en Duitsland die wil die terroristen en wij doen dat. Het is een vergelijking. Mm-hmm. En vervolgens bezet een ander land ons land. Militair. Ja, goed. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is het. Er zijn ontzettend veel Afghanen die graag niet onder een totaal geradicaliseerde kerkelijke instelling wonen en leven en hun dochters niet naar school kunnen sturen en geen rechtsstaat. De Taliban heeft meteen gezegd, democratie komt nooit meer terug. Natuurlijk, maar dat is ook zo. Maar het is natuurlijk, en dat is met de Sovjet zo geweest. Maar de vraag is onder andere, er zijn ontzettend veel vragen. Hè. Er is een humanitaire crisis van je wel, alsof die 200 miljard die er uitgegeven is, niet uitgegeven had kunnen 2000 miljard aan het helpen ontwikkelen van een land en de landbouw daar. En dat tuurlijk. Gewoon, natuurlijk. En dat, en, maar dan komt de volgende geopolitieke vraag. Wat gebeurt er nu? En was dit het juiste moment om die 2000 miljard af te laten zinken? Geen enkel rendement te laten hebben? Want wat de Chinezen nu gaan doen, ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Gisteren in het nieuws, de Chinezen hebben aangekondigd dat ze een kopermijn gaan openen in Je bent het toch wel mee eens dat de Amerikanen dus, sowieso weg moesten? Ik bedoel, dat ben ik het in die zin met Biden eens. Nou ja, dat dit besluit, dit ze moesten daar weg. Dan ben je dat met Trump, dan ben je dat met Trump eens. Dus Trump heeft dat besluit genomen. Nee, er zijn al daarvoor. Is al iedere keer Trump gezegd, we gaan hier weg. Heeft die afspraken met de Taliban gemaakt. Ja, maar Obama heeft daarvoor ook al gezegd. Maar Talita, je hebt gewoon gelijk. Ze moesten daar weg. Of vertrekken of eeuwig blijven. Ze moesten daar gewoon weg. En jij zegt nu in ene die 2000 miljard. Die 2000 miljard is in de loop der jaren uitgegeven. En iedere keer Sigar zelf, een onderzoeksinstituut ingesteld door het congres, die heeft berekend dat er en corruptie was en dat het Afghaans leger niet functioneerde. En dat spookzijns waren. Volgens mij moeten we ons westerse zelfbeeld gewoon corrigeren. En is dit gewoon een soort van slotstuk waarbij dit werkt dus niet. Dit is een illusie dat andere landen westerse liberale democratieën willen en dat wij dat kunnen opleggen. Dat is een illusie. Wat er dan nu zou moeten gebeuren daar? Want er zijn een aantal mensen, laten we het even simpel stellen, die zijn als het ware binnen de grenzen van het vliegveld. Nou, daarvan zeggen we nu, die moeten zoveel mogelijk allemaal deze kant op komen. Ja. Daar is geloof ik iedereen het ook inmiddels wel over eens. Maar er zijn een heleboel mensen buiten dat vliegveld die dat vliegveld helemaal niet meer gaan en kunnen bereiken. Kunnen wij nog iets betekenen voor die mensen? Of is dat gewoon een los... In de Panjshir is al de volgende opstand tegen de Taliban aangekondigd. Ja. Hè? Dat is die vallei in het noorden waar de leeuw van de Panjshir, hij is ondertussen dood, maar zijn zoon heeft aangekondigd dat hij het verzet. Dus die burgeroorlog zal zich natuurlijk voortzetten. En de vraag is wat de Chinezen zich daar, hoe de Chinezen zich daartegen gaan bemoeien. We zijn er 20 jaar geleden aan begonnen. De wereld is ondertussen totaal veranderd. De Pax Americana is verdwenen. Er is een nieuwe speler op het bord. Dat zijn de Chinezen. Maar dit is dus moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Jouw maar vraag de vraag is, ook wat concreter. Wil jij dat er meer Afghanen opgevangen worden door de EU? Kunnen we nog iets betekenen voor die mensen? Op dit moment, zonder daar weer militair als het ware naartoe terug. Nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is en de VN en allerlei organisaties die daar nu werken, die hebben ook gezegd, wij willen hier ook niet weg. Dat we juist, want die geluiden gaan ook op, dat we de humanitaire hulp blijven voortzetten. Het tweede is, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we niet, want de regio vangt al Iran, die vangt ontzettend veel Afghanen op. In Turkije zitten heel veel Afghanen. Er is ook een deel Afghanen wat teruggaat naar Afghanistan nu. Maar ik denk dat we als Europese Unie niet bang mogen zijn, niet moeten wegkijken, maar ook via de VN meer mensen moeten opvangen. En het derde, ik denk dat het diplomatieke spoor echt bewandeld moet worden. Om te voorkomen, zoveel als mogelijk, we hebben dat niet in de hand, dat er wederom een burgeroorlog zich ontvouwt. Er zitten nog 700 Nederlanders daar, dat heeft Kaag gezegd. Ja. Het vliegveld is onbereikbaar. Andere landen die proberen dus een soort van manieren te creëren om dat te doen. Gaan we dat dan doen? Want dat moet je opzetten binnen 24, 48 uur of zo. Want er wordt daar geschoten. Dat had gisteren al gebeurd. Precies, had al, dus ieder moment telt. Vorige maand had het eigenlijk al. Ieder moment telt. Dus dan moet je toch militair er naartoe. En het schandelijkste is ook het voorbehoud wat de Kamer nu gaat maken. Je moet wel kijken dat er geen terroristen tussen zitten. Natuurlijk moet je daaraan kijken. En wij hebben in de Bali zo'n terrorist over de vloer gehad. De ontwrichting die dat brengt. De Bali-jihadist wordt hier in de pers genoemd. De ontwrichting is gigantisch. Natuurlijk moet je daarnaar kijken, maar dat is helemaal geen issue op het moment. Want we weten heel goed wie we betaald hebben de laatste jaren. Dus er zijn gewoon lijsten. Ik bedoel, Defensie betaalt niet zwart. Dus het is een onzinargument. Je kan precies... Er zijn vandaag door Sanima Belhaj en andere Kamerleden wederom inderdaad vragen gesteld naar aanleiding van de berichten dat de Britten en de Fransen al maanden geleden dit plan hebben gemaakt en dat ze buiten het vliegveld mensen via een verzamelpunt opvangen met soldaten, en vervolgens daarheen vliegen. En dat is wat er moet gebeuren. En op zijn minst zou je zeggen, is de NAVO en zijn de NAVO-landen en de landen die Afghanistan hebben bezet, dat verplicht, dat is hun morele geholpen, plicht. Hè? Afghanistan hebben geholpen. Ja. En dan ruimhartiger dan ruimhartig. Meer dan 100.000 doden. Ik hoor je zeggen ruimhartiger dan ruimhartig. Alleen in de praktijk gaat het best wel een probleem worden natuurlijk. Al heel praktisch om de mensen weg te krijgen daar. Zeker, ja. Ja. De mensen gaan zelf al weg, hoor. Alleen, kijk, ik heb dat inzicht niet precies. Maar de Amerikanen die hebben vorig jaar een vredesdeal gesloten met de Taliban. Die hebben ook afgesproken dat Amerikanen geëvacueerd kunnen worden. Daar zullen ook andere afspraken gemaakt zijn, neem ik aan. Tenzij Amerika unisono heeft gehandeld zonder NAVO wat dan ook. Maar dan moeten we dat ook weten. En daar moeten afspraken gemaakt worden als die er al niet zijn. Maar ik vind ook wel dat je echt, zeg maar, dat voorbeeld. Ik vind dat op het moment dat je door zo op een chaotische manier terug te trekken als westerse landen en dit zo te laten escaleren op deze manier, dan vind ik dat je verantwoordelijkheid eigenlijk gewoon verder gaat voor iedereen die daar weg wil. En dat je net als Macron, die heeft een tweet uitgestuurd van het is een eer om Afghanen te mogen ontvangen. Dat is volgens mij nu wat politieke leiders moeten uitspreken van we fucked up als Westen. We hebben daar deze mes gecreëerd. Iedereen is nu gewoon welkom. Dus iedereen die daar kan instappen in een van ons vliegtuig is welkom. Hebben we nog wel het probleem. Dat is volgens mij de enige houding, hoor, nu. Dat we in Kabul misschien nog iets kunnen doen, maar het land is ook iets groter dan Kabul. En er zijn ook nog wel een aantal mensen in een aantal andere steden en die zijn überhaupt bijna niet meer. De chaos speelt zich voornamelijk af in rond dat vliegveld en met de mensen die in Kabul, de chaos, zeg ik. Ja, maar is toch, wil niet zeggen dat de ellende zich niet elders afspeelt, maar de chaos speelt zich daar wel. Die arme minderheden, hè? die geen Sunni zijn. Die Hazara en zulke soort minderheden. Ik denk dat er ruimhartig gekeken zou moeten worden naar Hazara bijvoorbeeld. Dat is het Westen die deze oorlog heeft afgesloten met de macht terug, door de macht terug te geven aan de Taliban. Ja, er zijn daar ook een aantal fanatici met geweren die nogal nare dingen doen, hoor. Dus het is niet, ik bedoel, je kan natuurlijk alles op het bordje van het Westen. We hebben absoluut onze verantwoordelijkheid te nemen met het meevechten in die oorlog. Maar overigens, ik zie voortdurend allerlei echte mensenrechten schendingen door de Taliban op dit moment gebeuren. Zeker. Er zijn daar mensen aan de macht met ook verantwoordelijkheid en die zijn met erg smerige dingen bezig. Laten we dat niet vergeten. Nee, dat is wat ik zou willen onderstrepen, zeker. Dan sluiten we daar dit debat op dit moment mee af. NPO Radio 1. Het is 9:55. Hier is Clemens Peters met de hoofdpunten. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in de flat in Amsterdam-West, waar vannacht brand werd gesticht. Vanavond al worden extra beveiligers en brandwachten ingezet om de veiligheid van de bewoners te garanderen. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand van vannacht is aangestoken en het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen in de flat. De Amerikaanse president Biden heeft op een persconferentie gezegd dat er nu 6000 Amerikaanse militairen in Afghanistan werken aan de evacuatieoperatie. Hij beloofde dat elke Amerikaan die terug naar huis wil ook echt wordt opgehaald. Een eerste groep van 28 evacuees uit Afghanistan is aangekomen op de opvanglocatie in Zoutkamp in de provincie Groningen. Ze zijn meegekomen met evacuatievluchten in de afgelopen dagen en ze worden opgevangen in een kazerne in Zoutkamp. En de nieuwe James Bond film No Time to Die gaat eindelijk op 28 september in Londen in première, heeft de distributeur officieel op Twitter bekendgemaakt. De première van de film, die oorspronkelijk in april 2020 zou zijn, werd 3 keer uitgesteld vanwege de coronapandemie. Langs de lijn en omstreken. 9:55, Mark Klooster, we komen weer even bij jou. Je hebt ons niet lastiggevallen in ons debat, dus ik neem aan dat NEC steeds dichter bij zijn eerste 3 punten komt. Ja, nog maar 16 officiële minuten. Er zal wat extra tijd vanwege de wissels bijkomen. Veel blessures hebben we tot nu toe nog niet gezien. Maar dan is NEC heel dichtbij zijn eerste eredivisie-overwinning sinds 14 mei 2017. Toen werd er in Heerenveen met 2-0 gewonnen. Een van de doelpuntenmakers is ook in het nieuws tegenwoordig. Dan Juma Groenveld. Hij gaat naar Villarreal en hij maakte de openingstreffer. De andere goal werd overigens gemaakt door Aboni. En daarmee werd het dus ook 2-0. Stand die nu ook op het bord staat. Als Tedic de bal heeft, nog een kwartier voor Peck met een invaller. Landou aan de rechterkant, punt 16, brengt hem naar de tweede paalbal ineens uit de lucht. Door Mees de Wit. Met binnenkant links probeert hij het in de korte hoek. Maar de bal stuit het een meter naast het doel van Branderhorst. We zagen juist wel een gevalletje typisch Peck vanavond. Een corner was er voor Peck aan de rechterkant van het veld. Paal mocht die corner trappen en zag op de punt van de 16 meter een ploeggenoot vrijstaan van de belt. Maar omdat ook Clement zich kwam aanbieden, schoot hij hem heel knullig tegen Clement op die 5 meter voor hem stond. En via Clement ging de bal over de zijlijn. Ja, het is typisch Peck Zwolle vanavond, waarbij echt alles lijkt mis te gaan. Ook een grote kans voor diezelfde Clement, die echt hoogst ongelukkig is vanavond, was op een voorzet van Paal. Toen was het wel bedoeld om de bal bij Clement te krijgen. Die stond op de penaltystip zo'n beetje, best wel vrij. En kon de bal met links gewoon inschieten, recht voor het doel. Maar trapte over de bal en kreeg hem op de hak van zijn standbeen. En zo ging de bal dus weer de verkeerde kant op. Nee, PEC creëert nauwelijks kansen. En als ze er dan eentje creëren, dan gaat het dus hopeloos mis. En NEC, ja, de eerste twee schoten op doel waren ook meteen kassa. Al na 5 minuten dus Akman. En daarna dus vlak voor rust de tweede treffer van Okita. En met die stand gaan we het laatste kwartier in de Goffert in Nijmegen. 2-0 voor NEC tegen PEC. Nog 14 minuutjes. En dat om 10:04. En wij gaan door met ons nieuwsforum met Juri Albrecht van Debatcentrum De Balie, ondernemer Talita Musse en oud-Kamerlid Sedat Karabulut. Laten we het eens hebben over corona. Ja, de besmettingen zijn op redelijk stabiel niveau. Ruim 2000 nieuwe gevallen per dag. En de 22 miljoen gezette vaccinaties lijken hun werk voorlopig gedaan te hebben. Maar de discussie spitst zich steeds verder toe op die 1,8 miljoen mensen die geen prik willen hebben. Hoe moeten we daar nou toch mee verder gaan? Wat vinden jullie ervan? Talita, we kijken eens naar jou. Wat moeten we doen? Nou, ik vind die eigen bijdrage vind ik niet per se een heel groot probleem. En ik denk, zolang het mogelijk is om te testen of een vaccinbewijs te laten zien, nou, lijkt het me prima, dan hebben mensen opties. Maar ik vind wel dat een beetje het debat ontbreekt, zeg maar, wat fundamenteler debat over of het wenselijk is, de richting die we opgaan. Er hangt toch een beetje zo'n soort van indirecte verplichting van een vaccin hangt er wel een beetje boven. En dat vind ik, nou, daar maak ik me wel zorgen over. Ik ben wel bang voor een tweedeling en voor een druk vanuit de overheid over als het gaat over je eigen medische keuzes maken, die ik in ieder geval heel ongewenst vind in onze samenleving. Tot nu toe zegt de overheid, wij gaan geen vaccinatieplicht instellen. Nee. Dat is een vrije keus van mensen. Ja. Anderzijds zie je natuurlijk steeds meer druk vanuit allerlei organisaties en mensen die zeggen, ja, ik wil alleen gevaccineerde mensen hier binnen hebben. Ja, of mensen met een bewijs kunnen laten zien. Ook als je mensen... En hebben die mensen daar dan wel het recht op? Die organisaties of die kroeg? Of die, Het ligt er nogal aan welke organisatie dat natuurlijk laat zeggen. Kijk, ik ben het... op zich denk ik dat het zeer verstandig is en ook wel een sociale verplichting, zou ik zeggen persoonlijk, om je te laten vaccineren. Maar als we de rechtsstaat gaan inzetten en de overheid om mensen te dwingen, we hebben gewoon een grondwet met dingen als lichamelijke integriteit, keuzevrijheid, gewetensvrijheid. Dat zijn fundamenten van onze grondwet. En die grondwet is er juist voor noodsituaties. En dan is het dus niet zo dat je in noodsituaties kan zeggen, oh, nou schaffen we maar een paar artikelen even af. Want nee, en die was er. Kijk, als het mooi weer is en je zeilt met de wind mee, dan is die grondwet allemaal best natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk om als het erom spant. En dan moet je je eraan houden. Dus als we de rechtsstaat gaan inzetten om mensen te dwingen... Maar die kant gaan we ook nog niet op, toch? Nee, maar goed. En dan krijg je natuurlijk de vraag, kijk, mag een kroeg dat zelf besluiten? Ja, net zoals je in een rechtsstaat zelf mag besluiten dat je je niet laat vaccineren, zou ik zeggen, mag je als kroeg zeggen, ja, maar onze werknemers vinden wij heel belangrijk en de gezondheid daarvan, u komt hier niet binnen zonder. Ja, het een en het ander, hè, dat zijn beide keuzes die je wel moet respecteren. De vraag is natuurlijk alleen, wat gebeurt er met onderwijs bijvoorbeeld? Dus welke instelling acht zich in staat om dat te zeggen aan de toegang? Dat vind ik met onderwijs heel ingewikkeld. Want ik kan me ook voorstellen dat lerarenbonden en de VSNU en zo denken, ja, luister eens even, onze werknemers die willen ook zekerheid. En dat, wij hebben daar een keuze in, dus alleen vaccinaties. Maar ja, maar onderwijs is wel gewoon een recht, hè, van mensen. Als je dat ontneemt, dan ben je als samenleving toch ook wel erg ingewikkeld bezig, vind ik. Salet? Ja, kijk, de volksgezondheid die is natuurlijk enorm belangrijk. Ik denk dat het de plicht van de overheid is om het beleid zo uit te stippelen dat inderdaad vaccineren kan. Dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat we vooral de kwetsbaren beschermen. Er is natuurlijk een hele heftige, unieke pandemie geweest. Ik denk dat we daar nog veel op gaan terugblikken. De lessen daarvan moeten ook nog geleerd worden. Maar ik ben het met de twee tafelgenoten hier eens. Dat je niet toe moet naar een samenleving. En jullie zeggen ook al, die kant gaat het niet op. Nou. Maar we zijn een beetje aan het hinten dat je de grondrechten van mensen absoluut voorop moet stellen. En dat kijk, je zult altijd een groep mensen behouden die om verschillende redenen zich niet willen laten vaccineren. Dan wel vanuit religieuze motieven. Sommige mensen zijn ontzettend bang voor een prik. Andere mensen die geloven het allemaal niet of laten zich misleiden door informatie. Het wat je daar tegenover kunt stellen. En gelukkig is die vaccinatiebereidheid in Nederland ontzettend groot. Wow, ja. He, dus in die zin hoeven we ons geen zorgen te maken. Ja, we moeten ons wel zorgen maken, want we zitten nu op een plateau waar we voorlopig niet meer van afkomen, zoals het nu gaat. Nou ja, dus, want we worden dus niet meer mensen gevaccineerd de laatste week. Nou ja, dat moet je dus wel zien te stimuleren. Alleen die bereidheid is hoog. Dus in die zin hoeven we ons ook niet grote zorgen te maken dat mensen zich eraan onttrekken. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een land als Frankrijk, waar ik van de zomer nog was, waar echt die speech van Macron nodig was en waar je inderdaad de dagen daarop de mensen in de rij zag staan om te vaccineren, maar tegelijkertijd dat ook heel veel woede met zich meewerkt. Dus ik denk dat je een goede balans moet vinden. Ik denk dat we en de grondrechten moeten beschermen en het welzijn van mensen. Maar gaan wij dat de vraag blijven? Want dat je zou kunnen zeggen dat doen wij nu in ieder geval tot nu toe. Ja. Gaan wij dan tot in het oneindige door, zoals we dat nu maar doen? Dat is wel een spoor wat niet helemaal, dat is niet helemaal eerlijk om dat zo te schetsen. Dus op een gegeven moment zijn we op een soort van spoor beland waarin is gezegd, vaccineren is de enige uitweg. Hè? Maar je ziet dat er heel veel dingen gebeuren. Je ziet dat mensen die gevaccineerd zijn bijvoorbeeld ook nog steeds besmettelijk zijn. Je ziet aan de bloedonderzoeken van Sanquin dat eigenlijk het aantal mensen wat al op natuurlijke wijze corona heeft gehad en een natuurlijke immuniteit hebben, dat heel hoog is. Dus het verhaal is zeg maar meer ledig. Als je alleen zegt, alleen bij 90 of 95 of 100% gevaccineerde mensen in Nederland. En dat zie je nu ook al, 2 prikken is niet genoeg. Dus bij mensen die ieder half jaar een prik nemen, dan pas kan je alles weer vrij en open doen. Dan hebben we weer een open samenleving. Ja, dan maak je het pad natuurlijk wel heel erg nauw. Volgens mij moet je kijken van, dus moeten meer manieren mogelijk kunnen zijn waarbij je zonder drang, zonder mensen extreem te dwingen. Er zou ook eens een keer aan uitbreiding van de capaciteit van IC's gedacht kunnen worden in plaats van iedere keer terugsturen. En er zijn natuurlijk meer dingen dan alleen dat iedereen moet gevaccineerd. En er zijn ook mensen die verhoogde risico hebben om zich te laten vaccineren. Dus die een echte medische reden hebben om het niet te doen. En er is een grote groep mensen die je wel kunt vaccineren, maar die gezien hun ziektegeschiedenis geen nieuwe stoffen opbouwen. Geen antistoffen. En als je dan hebt over het beschermen van de kwetsbaren, de enige manier waarop deze mensen te beschermen zijn, is als hun omgeving gevaccineerd is. Daar is geen andere oplossing. Maar er zijn ook kwetsbaren die grotere risico's lopen als ze zich laten vaccineren. Ja. Dus welke kwetsbaren heb je het dan over die je wil beschermen? Zullen we daar eens een rustig gesprek over voeren? In plaats van meteen te gaan kijken naar draconische middel om dingen in de rechtsstaat scheef te laten. Voor die draconische middelen zijn het ook een aantal drukmiddelen door mensen verplicht te laten vaccineren om ze mee te nemen met een reisorganisatie of dan om ze toe te laten in je organisatie of in je bedrijf. Hoe zit het met de vaccinatiebehoefte hier, of de vaccinatiebereidheid? Allemaal gevaccineerd? Ja, ik ben een grote. Kijk, het vaccin, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen dat zijn nut heeft. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb zelf ook corona gehad. 1 vaccin gehad. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat wij en het vaccinatieprogramma in Nederland verder afronden. Maar een groot deel van de wereld, namelijk de armste mensen, nog geen 2% heeft daar een vaccin. En als zij niet beschermd zijn, zijn wij net zo goed niet beschermd. En ik vind het heel erg belangrijk dat we juist aan die grote vraagstukken, want dat is een groot vraagstuk, de patenten vrijgeven, zorgen dat iedereen toegang krijgt tot het vaccin, zorgen dat we de nieuwe varianten in de gaten houden, inderdaad zorgen dat we eindelijk die zorg op orde krijgen. Dus de meer fundamentele vraagstukken dan dat we met ons iedere dag gaan focussen op dat groepje mensen wat om uiteenlopende redenen terecht dan wel onterecht zich niet wil laten vaccineren. Daar zit ook een grote groep onterecht. Hè, die zich hebben laten misleiden door desinformatie en onzin. Natuurlijk. Maar overigens is dat nog steeds ook wel een recht in onze samenleving. Dus voordat je daaraan gaat tornen. Ik helemaal mee eens. Ja, maar ook heel veel jongeren. Want ik kijk naar de data van jongeren. En je ziet eigenlijk heel opvallend dat, ga het even uit mijn hoofd zeggen, volgens mij de groep tussen de 25 en 30, daar zie je echt een enorme dip in de vaccinatie. Dus zelfs de nog jongere groepen, dus echt tieners en begin twintigers, zijn meer bereidwillig dan dus bijvoorbeeld, dan die millennial generatie, waar ik ook onderdeel van uitmaak. Waarin ook gewoon heel veel wordt gezegd van, prima om te focussen op de kwetsbare groepen, mensen met onderliggende ziektes of andere doelgroepen. Maar ik hoor dat veel. En wat ik vind jij zelf? Vind dat het voor jonge mensen, en dat is ook wat je veel hoort, is het niet per se noodzakelijk. ook zeker niet als het je bent niet minder besmettelijk als je het vaccin hebt. Het enige waarbij het wel helpt is dat je waarschijnlijk minder erg ziek wordt. En dat is een hele goede reden om het vaccin voor te nemen, omdat als je het dan krijgt, dan krijg je het minder heftig en krijg je misschien minder long covid en langetermijn klachten, wat je ook onder jongeren ziet. Maar ze lopen niet veel risico. Het is wel echt zorgelijk dat we in Nederland nou de laatste mensen, dus de discussie gaat langzaam over op dwingen, terwijl ik denk jemig op de wereld. We leven met z'n 7 miljard. Ja. Wacht even, zullen we even focussen op de mensen die niet ingeënt zijn en het wel graag willen? Want de wereld, we leven niet op een eiland, dus die pandemie komt iedere keer terug. En daar ligt de onderliggende discussie, en daar hintte jij net op, Sadet Karaboulou, is natuurlijk, hoe staan we tegenover die paar enorme farmaceutische bedrijven die miljarden winsten op dit moment maken? Of moeten we daar eens aan gaan morrelen en zeggen, deze patenten zijn nu verlopen, we gaan het wereldwijd uitrollen voor bescherming van de gezondheid, waar iedereen het toch de laatste maanden zo ontzettend over eens is? Nou ja, sterker nog, de WHO die heeft natuurlijk dat COVAX bedacht voor de arme landen. En dat wordt gewoon door de rijke landen eigenlijk geboycott samen met de industrie. En ondertussen dwingen we hier mensen die echt koet niet willen, op de derde. Ja, maar dat is toch best wel van de zotte, dat als je van die staatjes kijkt, er zijn landen in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië, waar gewoon echt maar een paar procent van de bevolking is. Dus daar zitten zoveel ouderen en kwetsbaren tussen die aan COVID gaan overlijden. Waarschijnlijk, dan heb je het over enorm veel mensen. Terwijl hier, dat begreep ik pas, Pfizer ook aan het werken is aan een, ik weet niet of het Pfizer was of een andere, correct me if I'm wrong, aan een dierenvaccin voor onze huisdieren hier in het Westen. En dan denk ik inderdaad van dat is gewoon echt een verkeerde prioriteit. Begin eerst bij de ouderen en de kwetsbaren in andere landen. Laat je gewoon vaccineren, want maar, die is ook helemaal geen experimentele. Maar het is opmerkelijk dat de VS, dat Biden die patenten vrij wil geven en dat het nu de EU, Nederland ook is, die zich zeer terughoudt opstelt en eigenlijk de belangen van de industrie. Sterker nog, Nederland heeft in de EU daar een vrij grote stem in. Ja. Dus het is niet eens van wij lopen achteraan de EU. Nee, Nederland is hier heel vrij pertinent in. Wij blijven toch even in Nederland en Nijmegen om exact te zijn. Want er wordt gevoetbald tussen NEC en PEC Zwolle. Maar Kloos, dat is een opstootje, mogen we het zo noemen? Nee, zeker niet. Maar er wordt een doorgebroken speler neergehaald van NEC. Dat is invaller Romani. En dat kost dan de verdediger van PEC een rode kaart. En dat is uitgerekend Sam Kesten, geboren in Nijmegen, gespeeld in de jeugdopleiding. En in minuut 88 bij een 2-0 voorsprong van NEC moet PEC met zijn tienen verder. En is het uitgerekend de geboren Nijmegenaar die de rode kaart incasseert. Het is een lange trap van achteruit, een toevalsbal naar voren. En daar gaat Romani achteraan en die is in het gerommel slimmer dan dat Kesten is. En kan dan ogenschijnlijk alleen door richting het doel van Lamproe, de keeper van PEC Zwolle. Nou ja, ondertussen wordt hij dan aan het shirt getrokken. Nou ja, Kesten gaat eigenlijk gewoon op zijn rug zitten zo'n beetje. En dat betekent het rode kaart van Van der Eijk. En PEC ook nog met zijn tienen op een rampenavond. Schöne dan? Nee, Schöne niet hoor. Een meter of twee over het doel. Dat zou nog een mooie toegift zijn geweest als Lasse Schöne deze bal er had ingeschoten. Het gebeurt niet. Doeltrap PEC. Nog anderhalve officiële minuut en wat extra tijd. NEC tegen PEC Zwolle is 2-0. Nog even in het verlengde waar we het net over hadden. Wel toch iets anders, maar ik wil het wel even met jullie bespreken ook nog. Deze week ontstond er nogal wat woede in onder artiesten en in de evenementenbranche. Want zij mogen hun vak niet of nauwelijks uitoefenen. Maar tot hun grote onvrede gaat over 2 weken de Formule 1 gewoon door in Zandvoort. De Formule 1-race in Zandvoort is onverantwoord. Er is veel weerstand tegen. Maar goed, er is natuurlijk ook een hoop enthousiasme over. Speciale camping hier direct naast het Formule 1-terrein. Strooit eigenlijk weer zout in de wonden van de festival- en cultuursector. Ja, dat doet heel erg denken aan Lowlands. En ik denk dat de publieksdynamiek ook ongeveer hetzelfde zal zijn. De namen van de tenten zijn niet heel gelukkig gekozen. Eén heet de Delta en een ander de Festihut. Dat zijn geen gelukkige benamingen. Joris zit breed uit te lachen. Hebben jullie hier ook nog druk om gemaakt? Nou, ik maak me al echt anderhalf jaar erg druk om de totaal wegdrukken van de culturele sector en de evenementensector overigens ook en de horeca. Maar En ik gun het de Formule 1 prima. Er zijn ontzettend veel fans. Ik bedoel, Max Verstappen heeft in Nederland enorme aanhang en zo. Dus ik vind dat helemaal prima op zich. Ja, het is mijn sport niet en ik hou niet van verbrandingsmotoren. Dat is slecht voor het klimaat, maar verder is prima. Maar waarom? Het blijkt weer zo duidelijk dat het kabinet geen ene moer niks geeft om de cultuur. En ze gewoon als, ja, eigenlijk als symboolmaatregel voortdurend dicht houdt, omdat ze dan iets kunnen zeggen, we houden tenminste iets dicht. En dat is dan iedere keer de cultuur, alsof cultuur niet een vitale sector van de samenleving is. Het is toch, het is verschrikkelijk. Ja, het is, maar dan echt is de verontwaardiging meer bij het doorgaan van de, het niet doorgaan van al die evenementen en activiteiten die niet door mochten gaan de afgelopen tijd, dan dat die Formule 1 doorgaat. Nou, ik vind dat helemaal niet zo erg. Het is niet zo bedoeld, het is toch niet zo, zo steek ik niet in elkaar. Jaloers zijn op de ander, ik gun het ze van harte. Ik vind het alleen inderdaad voor Lowlands en weet ik wat allemaal ook erg, maar ik vind het nog veel erger. Kijk, cultuur is de essentie van je samenleving. Ik vind het veel erger dat theater dicht is, dat je het niet kan beleven, dat je niet, zeg maar, psychische nood en steun kan hebben, psychische nood kan lenigen in de cultuur, dat je daar, dat je dus wel naar de hoeren mag en niet naar een schilderij mag kijken van een vrouw in het museum, in het Rijksmuseum. Die mentaliteit, je mag je kapot consumeren, maar je mag niks aan cultuur en aan vergeestelijking doen. Dat vind ik een hele nare samenleving. En als je dat naast de Formule 1 zet, ja, dan vind ik het contrast wel heel schrijnend. Ja, dus wel benzine slurpen, maar geen cultuur opsnuiven. Wie zou er nou op zo'n event gezien willen worden? Dan schaam je je toch helemaal kapot. Nou, niet meer van deze tijd. Dat heel veel 70.000 mensen per dag. Ik ga daar denk ik echt met een fotocamera voor de deur liggen. Oh, en gewoon echt foto's maken en dan voor een soort wall of shame. Ja, het is niet meer van deze tijd. Het is gewoon echt, het is gewoon een middelvinger naar het klimaat. Het is echt gewoon, ik vind het echt belachelijk. Maar dit had je waarschijnlijk 2 jaar geleden ook gezegd. Zonder deze hele situatie. Ja, 2 jaar geleden ook al gezegd. Ik vind echt een dikke middelvinger naar klimaat. En in combinatie met ook nog eens de coronamaatregelen. Alles wat er niet mag. En dan dit wel door laten gaan. Ja, ik ga daar echt foto's maken. En dat mensen nog heel lang aan herinneren dat zij daar naartoe zijn geweest. Dan ben je echt, dan moet je echt kapot gaan. Een Twittermuurtje, zeg maar. Ja, en ik vraag me dan af, waarom krijgt zo'n event, daar wordt dan over gespeculeerd, die vraag wil ik even toe, want of jouw eigen hobby is om daar foto's te gaan maken, dat vind ik verder prima, maar belangrijk is natuurlijk, kunnen we misschien achterkomen hoe dat daar zit, wie daar. Nee, maar er gaan er 70.000 mensen naartoe per dag, en er is ook heel veel onvrede, omdat die mensen mogen op een camping daar staan, en dan zeggen ze, ja, dat is 3 keer een 1-daags evenement. Ja, als je er staat in plaats van eenmaal een 3 dagen. Is dat nog uit te leggen? Nee, dit is ook niet uit te leggen. Ik vind ook, net als Tardita, die hele Formule 1... die zou niet gehouden moeten worden om meerdere redenen. Er is ook al heel veel. Maar dat is even een andere discussie. Over. Het gaat nu even om de corona-Formule 1. Maar inderdaad, zeg maar. Ik begrijp niet waarom kunst en cultuur in het Amsterdamse Pools, de parade, noem maar op, dat dat allemaal niet kan. Veel kleinschaliger, op een manier waarbij we allemaal in de buitenlucht zijn en iedereen kan genieten van kunst en cultuur, dat niet kan en dit allemaal wel. Dat valt ook niet uit te leggen. Er wordt daar echt met 2 maten gemeten. En is het dan het financiële aspect dat erachter zit, wat toch doorslaggevend is? Financiële aspect. En het is natuurlijk ook wel, ja, het is de rich boy, weet je wel. De rijke mannen toch wel met het geld wat dit toch voor elkaar krijgt. En de lobby, de sterke lobby. Maar het is ook nog helaas iets anders. Het is ook nog gewoon, volgens mij, laten zien dat je gewoon scheid hebt aan cultuur. En dat, ik bedoel, laten we wel, de VVD heeft dit de laatste jaren iedere keer gezegd dat ze dat hebben. Het is niet alleen met kunst en cultuur, maar je hebt gedurende die gehele corona gezien dat alles wat we geestelijk nodig hebben, of dat nou de kinderen waren die naar de bibliotheek moesten, de kinderen die gewoon naar de basisschool moesten, de boekhandels, kunst, cultuur, gewoon echt de musea. Dat is voortdurend achtergesteld. En er zijn voortdurend keuzes gemaakt. Kijk, Nederland ging dicht, maar de bedrijvigheid ging echt wel door. Ik vind het zo gek dat dit kabinet met CDA en ChristenUnie niet zich realiseert dat de mens niet bij brood alleen leeft. Dat vind ik zo gek. Hou dit even vast. We gaan heel even naar wat we geen kunst en geen cultuur moeten noemen, maar wel sport. Namelijk in Nijmegen. Met alle mensen die keurig op hun plaats zitten. Mark, geplaceerde mensen. Ja, geplaceerd, maar wel staand. En klappend en feestvierend en blij zijn. Want de thuisclub NEC heeft de eerste 3 punten van het seizoen binnen. Ze winnen met 2-0 van PEC Zwolle. Dankzij doelpunten van Akman en Okita voor rust. Het is niet eens een onverdiende overwinning, hoor. Het is de eerste overwinning voor NEC sinds 14 mei 2017. Een week eerder, op 7 mei, werd de laatste thuisoverwinning geboekt. En dat was een 2-1 overwinning op AZ. Dus de laatste thuiswedstrijd was een overwinning. En de eerste bij de rentree in de Eredivisie levert ook weer 3 punten op tegen PEC. De laatste keer dat PEC, daar gooi ik er nog een statistiek in, werd verslagen in eigen huis, was in 2003. Toen was Youssef Hessy de enige doelpuntenmaker. En echt uit de lucht vallen komt het ook weer niet. Want PEC verloor vorig seizoen al van de laatste 7 uitwedstrijden 6 keer. Als we deze daarbij optellen, is dit de 7e nederlaag voor PEC Zwolle in 8 Eredivisiewedstrijden. De laatste 8 uit Eredivisiewedstrijden. Goed, NEC wint. Rogier Meijers heeft zijn eerste 3 punten te pakken. PEC Zwolle blijft op 0 staan. NEC eventjes naar plek 10 in de Eredivisie. Straks praat Wint volgende uur daar ook nog wel even over verder. Nu zitten we nog even in het slot, in het staartje van de discussie. Jij zegt, ja, het is gewoon de hele sector. Toch zeggen ook veel mensen, ja, het zijn belangen. Het is lobby dat dit doorgaat, Alisa. Ja, er wordt natuurlijk heel vaak de naam van Prins Bernhard genoemd. Ik had daar een tweetje over gestuurd van, reageerden heel veel mensen zo van, nou, misschien moet het klimaat of de cultuursector of de goede doelen in de samenleving ook zo'n soort beschermheer hebben. Dan zou het misschien wel de theaters open zijn gegaan. Ja, ik denk dat je niet kan onderschatten ook de financiële belangen om zo'n event, wat wel al heel veel jaar wordt gepland. Dus dat telt natuurlijk ook mee. En we hebben natuurlijk ook een Max Verstappen. En dat is allemaal heel leuk. Oranje trots. Ze zitten gewoon, denk ik, heel veel belangen om dit door te laten gaan. Maar dat is gewoon jammer. 1750 bezoekers van de parade versus 70.000 bezoekers per dag. Ja, dat kan gewoon echt niet. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het slaat gewoon nergens op. Het is ernstiger dan dat. Het is natuurlijk ook wel lobby. Maar het is ernstiger dan dat. Volgens mij gebruikt het kabinet de cultuursector als voor symboolpolitiek. Namelijk, we doen wel degelijk nog iets aan maatregelen. En they don't care. Het maakt ze niet uit dat het. Want het is een quantité negligible, zou ik maar zeggen. Het is te klein. Ze vinden het niet belangrijk genoeg. Ze vinden cultuur kennelijk niet belangrijk. En gebruiken het als symbool voor maatregelen. Dat is veel ernstiger nog dan dat het aan de lobby ligt. Nu, er zal vast gelobbyd zijn door die Formule 1 circuits. Vast en zeker. Maar het is volgens mij ernstiger. Het is gewoon het feit dat het kabinet niet inziet. Maar Rutte houdt van cultuur. Dus nee, wat dat is het dan? Niet waar, want ja, die zit toch bij de Matthäus en bij. Ja, een enkele keer. Er wordt gezegd, doe maar een dvd'tje. Ik bedoel, ik heb een ijsgelos geregisseerd. De Smeekelingen, die we opgevoerd, die kunnen we in de buitenlucht opvoeren. Daar zijn we 1,5 jaar mee bezig. We hebben 1,5 jaar niet kunnen opvoeren. Een prachtig stuk waar mensen echt helemaal getroost vandaan komen. Dat is kennelijk niet belangrijk. Een kerkdienst is het in de ogen van Hugo de Jonge wel. Maar iets wat op een andere wijze geestelijk of verheffend of is niet. En trouwens onderwijs ook niet. Dus het is veel ernstiger, is gebrek aan het feit dat een cultuur en een land en een samenleving. Ja, maar dat is uiteindelijk toch geld. Want jij bent een van de voormannen ook in de cultuursector. Jullie zullen ongetwijfeld met elkaar vaak proberen toch invloed uit te oefenen op Den Haag om die cultuursector beter. Zeker. Maar wat ik heb heel erg gemerkt, bijvoorbeeld vanuit jongeren of vanuit onderwijs, is als je gewoon. Je hebt geen geld als drukmiddel. Dus je bent dus inderdaad een nice to have. Je bent een soort van. Hè, dus dat, ja, dus dat ja. Is het toch geld? Dat maar, is uiteindelijk gewoon geld. Je levert geen geld aan, je kost geld. Het is helemaal niet waar. Want onderwijs en cultuur brengen. Maatschappelijk rendement is het grootste van alles. Heeft maar, meer economisch rendement dan wat er aan investeren van de overheid in staat. Op lange termijn. De tijd is op bijna. Maar het is ernstiger helaas dan alleen maar belangen. Het is veel ernstiger. Het is een gebrek aan inzicht in wat een samenleving en cultuur is. Ja, jullie zullen er niet zijn. Dat wil zeggen, Sadette en jullie zullen er niet zijn. Alleen Talita is er met haar fototoestel. Dus precies. Gewaarschuwd 70.000 mensen. Volg Talita allemaal. Zorg dat je er leuk op staat. Wij willen jullie zeer danken voor jullie aanwezigheid vanavond. Sadette Karabulut, Joeri Albrecht en Talita Muzen. Zeer veel dank dat jullie hier wilden zijn. We hebben de wereldproblemen niet op kunnen lossen, maar ze wel een enigszins kunnen duiden met elkaar. Wij gaan nog even verder. Uurtje langs de lijnen omstreken met iets meer de nadruk op sport het komende uur. En we kijken terug op die voetbalwedstrijd in de Eredivisie en ook alle andere wedstrijden 1 divisie lager. Tot zo. Tot zometeen. NPO Radio 1.

Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kunnen er mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen kunnen die mistbanken nog lang blijven hangen, maar in de loop van de dag gaat wel overal de zon af en toe schijnen. De maxima komen uit op 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van verloren. Ga naar www.verloren.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Tom van Dek. Die u vertellen dat we er nog een uurtje zijn met veel sport het komende uur. We kijken vooruit naar het WK BMX zondag in Arnhem, waar Olympisch kampioen Niek Kimman gewoon weer meedoet. En we bespreken het Eredivisie voetbal van komend weekeinde. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dat begint met de Nederlandse volleybalsters, want die hebben ook hun tweede EK-duel gewonnen. Gisteren moest Oekraïne al met 3-0 aan geloven en vanavond was Finland met dezelfde cijfers aan de beurt. Libero Meerte Schoot zag nog wel verbeterpuntjes. Nou, ik denk dat de derde set nog wel iets scherper kan, maar de eerste twee sets denk ik dat heel goed geserveerd te hebben. Goede blok defense, in het blok echt heel veel aangeraakt, dus dat was wel scherp, ja. Twee gespeeld, zondag de derde wedstrijd. Oranje speelt dan tegen Roemenië. Rafael Nadal zien we dit seizoen niet meer op de tennisbaan. De Spanjaard is klaar voor dit seizoen. Hij vertelt zelf waarom. The foot is not the proper way today. And during the last year I were not able to practice and prepare myself the way that I need to. So we had to take that decision. Nadal, 35 inmiddels, meldde zich vanwege zijn voetblessure dit jaar af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Gaan we naar NEC, heeft de eerste drie punten van het seizoen binnen. Bij de terugkeer van Eredivisie voetbal in de Nijmeegse Goffers werd het publiek getrakteerd op een 2-0 zege op PEC Zwolle. Goals kwamen van Ali Akman na 4 minuten en in de tweede helft Jonathan Okita. Vlak voor tijd kreeg PEC-speler Sam Kersten rood. Laurine van Riessen vliegt morgen vanuit Tokio naar huis. De baanwielrenster bleef na de Spelen achter in het ziekenhuis waar ze herstelde van een zware val. In het ziekenhuis was ze niet alleen. Haar vriend en winnaar van Olympisch goud op de teamsprint, Matthijs Bugli, bleef bij haar. Een ander wielrennen. Na de 7 etappen is Primoz Roglic nog steeds de leider in de Vuelta. Kopman van Jumbo-Visma eindigde in de groep met favorieten en de winst in de rit met finish bergop ging naar een vluchter. Storer trekt door en boekt de overwinning. Dit is de zesde van DSM dit seizoen. Zijn derde en toch laten ze hem gaan naar Groupama FTG. Daarachter, Yates, prima, maar ook niet meer dan dat. Want Roglic zit gniffelend in zijn wiel, krijgt een box van Mas en krijgt er ook nog eentje van Bernal. Respect te over. Maar het Vuelta-moment van de dag was vandaag op 40 kilometer voor de meet, want in de afdaling ging het mis. Reactie van Valverde. Oei. Dacht nog te kunnen corrigeren, maar in tweede instantie toch die slipper en weggeschoven. Caida Valverde aan het wiel van Carapaz. Dat zie je zelden. Valverde raakte de controle kwijt, kwam hard en val. En de nummer 4 is inmiddels uit de Vuelta gestapt. Laatste keer dat hij moest opgeven in de Ronde van Spanje, denkt u even mee, was tijdens zijn eerste keer dat hij meedeed. En dan hebben we het over 2002. En als u nog eens denkt, wanneer was dat ook alweer? Toen won Feyenoord bijvoorbeeld nog de UEFA Cup. Dus dat is echt lang geleden. Toen koerste ook generatiegenoot Laurens ten Dam nog bij de amateurs van de Rabobank. Laurens, goedenavond. Goedenavond. Want je hebt lang met Valverde in peloton gereden, uiteraard, hè? Ja. Nou ja, ik ben 16 jaar prof geweest. Dus ja. En ik was het nog niet in 2002. En hij heeft iets nog, dus het zullen alle 16 geweest zijn. Eerst even over zijn val vandaag. Heb je het gezien? En José de Kouwer zei, dat zie je zelden. Wat gebeurde er nou volgens jou? Ja, volgens mij reed hij met zijn voorwiel door een putje in de weg of zo. Of het leek wel alsof er een slang lag. Maar in ieder geval, hij schrok ergens van. En ja, hij probeerde te corrigeren, maar je zag hem gewoon gaan. Dat gaat met zo'n snelheid dat het een tiende van een seconde even niet oplet. En nou ja, je zag hoeveel, dan ben je 10 meter verder al, zeg maar. Dus wat ik wel gek vond is, hij zat op zijn, normaal zit je eigenlijk in een afdaling onder in je beugel met je handen, dus in de bocht. En nu, hij zat als enige op de grepen, dus misschien dat er nog iets mee te maken heeft. Maar, Het is gebeurd, hè. Ja. Er zijn inmiddels gelukkig geen botbreuken geconstateerd. Anderzijds, hij is 41 jaar. En nou zeiden we net, hij viel voor het eerst uit in 2002. En er wordt natuurlijk meteen gespeculeerd over het einde van zijn carrière. Wat denk jij? Kijk, zoals hij erin zit, denk ik eerlijk gezegd niet meteen dat dit het einde... Nee, ik denk het niet dus. Hij is natuurlijk wel ouder en ik weet wel dat bij mij op het laatst van mijn carrière dat begon het wel te spelen, dat de gevaren die trok ik niet meer zo, zeg maar. En het was ook geen haar op mijn hoofd die spijt van had dat ik stopte, zeg maar, dat ik de eerste week van dit jaar de Tour zag. Of dat ik gestopt ben. Maar deze man die kan of die wil eigenlijk niks anders dan fietsen. Dus dat is wel wat hij is en wat hij doet. Dus ik zie hem misschien nog wel terugkomen. Ja, Laurens, jullie zijn van dezelfde generatie. Hoe heb jij hem leren kennen? Ja, het beste heb ik hem eigenlijk leren kennen op een trainingskamp in 2010. Bovenop de Sierra Nevada. Dus wij waren daar met de toenmalige Rabobankploeg op hoogte. Samen met Juan Manuel Garate. En die had als Spanjaard wel contacten met Alejandro Valverde. En die zat daar ook. En we konden wel een keer samen trainen. Nou, ik weet nog wel dat... Dat was zo'n plezier om met die man te trainen. Want het een en al... spelvreugde, dat straalt er vanaf. Hij woonde daar 300 kilometer verderop. Maar toevallig die dag was zijn hele trainingsgroep uit Murcia. Die was ook gewoon naar die berg toe gereden om met Alejandro mee te fietsen. Dus we fietsten echt in een groep van misschien wel 40 Spanjaarden. En die gingen er gewoon één voor één afrijden. Dat was eigenlijk het spelletje van die dag. En op het laatst reden ook mij en Robert Geesink. Ik weet nog wel dat wij in zijn wiel probeerden te zitten op de laatste klim. En dat op een gegeven moment Louis de la Haye langs de kant woedend stond te roepen dat Robert en ik moesten stoppen. Want we reden ons helemaal over de rode. En het was net een vuurpijl die daar die laatste klim opschoot. Ik weet nog heel goed dat ik ook vroeg van... Nou, en Alejandro, gaan we morgen weer? Dat hij me aankeek en zei, ben je gek of zo? Vandaag heb ik lekker gefietst, morgen ga ik met mijn Porsche rijden, weet je? Dus dat was er wel eentje waar de vreugde van afstraalde. Ja, nou ben jij zelf 2 jaar geleden gestopt. Rij je elke dag alleen nog maar in je Porsche? Ik? Nee. Verre van. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook al best veel fiets. Dus het fietsen zelf aan zich, dat heb ik nooit als vervelend ervaren. Op het laatst van mijn carrière ook niet en het trainen ook niet, maar... Die gevaren in de koers die kon ik op een gegeven moment wel missen als kiespijn. Ik viel dan nog in een klein rondje in Oostenrijk een keer hard. Ook een beetje, net zoals hij, onder een vangrail door. En ik weet nog wel dat ik toen mijn laatste 5 koersen dacht van... Nou, laat ik heel blijven en er heel uitkomen. Want dat is natuurlijk wel een beetje wat... Ja, de laatste tijd zie je zoveel harde valpartijen... dat je daar ook aan gaat denken van... Nou ja, voor hetzelfde geld kan ik een keer echt misgaan. Maar bij hem zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Want die man die straalt het uit. En zo heel vaak is hij ook niet heel hard gevallen. Ik kan me valpartij in de Tour herinneren. Maar over het algemeen is het wel een vrij nette stuurman. Wordt hij gewaardeerd tenslotte door het hele peloton? Is een soort, het is wel iemand natuurlijk, als je al 20 jaar mee fietst. Hoe kijkt iedereen naar hem? Ja, het is wel een legende hoor. Natuurlijk, het blijft een Spanjaard. En die hebben toch altijd wel iets met respect. Ik weet nog wel dat, ik weet niet of jullie dat nog herinneren, in de Tour van Bouw en Lauw hebben we een keer een loer gedraaid, zeg maar, in een waaierrit. En daar heeft hij toch heel lang niet mee kunnen lachen. Dus dat vond hij echt niet leuk. Maar het is toch wel eentje die... we praten ook in mijn podcast met Thomas. Die praat nog altijd, die heeft natuurlijk ook met hem gekoerst. In Alejandro's hele goede tijd. En die praat nog steeds met zoveel respect over hem. Dat was gewoon de beste. En dat zag je ook in die training in 2010. Ik heb nog nooit met iemand getraind met zoveel talent. Ik denk, ik heb met Frère getraind, met Robert Geesing getraind, met heel veel goede renners getraind, maar hij is wel degene die er echt bovenuit springt in training ook, dat ik denk van jeetje, dit heb ik echt nog nooit gezien. Nou, laten we in dat opzicht dan hopen dat hij ondanks zijn 41 jaar nog een keer terugkeert in het peloton. Dank voor je uitleg, Laurens den Dam. Oké, groetjes. De stadions die zijn voor een derde leeg, maar de manier waarop is bij het kabinet in het verkeerde keelgat geschoten. Vakken worden leeggehouden zodat de rest van het publiek naast elkaar kan zitten. Demissionair minister Hugo de Jonge. En als je met z'n allen op een kluitje gaat staan, is daar eigenlijk helemaal geen sprake meer van. Kortom, het moet komend weekend beter dan het de afgelopen keren ging. Maar moeten we dit dan wel zien als een laatste waarschuwing aan de fans en de clubs? Nou, wel als een duidelijk statement hoe we die afspraken met elkaar hebben gemaakt. In Nijmegen keken ze vanavond reikhalzend uit naar de eerste eredivisiewedstrijd sinds jaren in de Goffert. En dat ging gelukkig heel goed. Maar NEC-directeur Wilco van Schaik weet sinds vanmiddag ook dat Den Haag meekijkt. Ja, dat heb ik vanmiddag vernomen in een call die wij hadden om 2:00 met de ECV, de CED en de KNVB. Die vanmorgen gesprek hebben gehad met minister Grapperhaus en meneer De Jonge. En waarin de afspraken eigenlijk zijn aangescherpt. Afspraken die we als voetbal denk ik nagekomen zijn door stadions te bezetten met 67%. Alleen nu moeten ook alle vakken bezet worden. De staafvakken, nou ja, dat zullen we niet in één weekend voor elkaar krijgen. Want ik neem maar het voorbeeld Feyenoord. Als jij 35.000 mensen moet placeren, dat is bijna een wiskundeproef. Wij zullen er vanavond heel veel aan gaan doen. En volgend weekend zul je in de stadions toch ander gedrag zien. En zul je ook zien dat de staafvakken zitvakken zijn geworden. Je zegt de maatregelen zijn aangescherpt. Of hebben ze ze nu goed uitgelegd? Een hele goede nuance van je. Ik denk dat er sprake is geweest van miscommunicatie. Waar die gelegen heeft, weet ik niet. Want we zijn namelijk al weken zo op pad. En nu opeens komt dit signaal. Ik snap het signaal. Ik snap ook dat de cultuursector en de evenementensector tandenknassend voor de buis zitten. Alleen tot nu toe met de testen voor toegang, de controles hebben perfect ingevuld. Op het punt wat we niet goed denk ik met elkaar gecommuniceerd hebben, en dat is hoe je het invult, dat is nu duidelijk geworden. Nou, wij kunnen dat niet binnen 2-3 uur regelen. Wij gaan er vanavond wel op acteren. We gaan stewards erop sturen. Ik ga zelf zo wat zeggen. Wij gaan mensen vragen om te verplaatsen. En de volgende thuiswedstrijd zullen wij het weer wiskundematig iedereen een plek geven. En dan gaan ze dus van hun eigen stoel af. En de vakken leeg, dat heeft het voetbal ook gedaan. Omdat dit soort wedstrijden kosten ons ook weer geld. Vandaag, omdat we geen losse kaarten kunnen verkopen. Catering, wat kost je dat vanavond? 40, 50.000 euro voor ons als clubje. Dus dan hou je vakken leeg. Want dan heb je in ieder geval minder kosten aan stewards, beveiliging. Alleen dat hebben wij vanmiddag omgegooid. Volgende week kun je het echt placeren. Kun je mensen een plek toewijzen. En het staafvak, wat de afgelopen weken ook zo gehanteerd is. Zoals we vanavond ook doen. Daar kun je het vragen. Alleen ik ben wel heel eerlijk. Dat zal moeilijk zijn dit weekend. Bij alle clubs kunnen het vragen. Dat zullen we opnieuw moeten placeren. En daar zullen ze ons wel even een week de tijd voor moeten geven. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen, in een zee van oneindigheid, en ik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijd, zo overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Dickie Dex met Carousel. PSV gaat er dit seizoen natuurlijk alles aan doen om Ajax te onttronen als kampioen van Nederland. En de Brabanders maken tot nu toe een bijzonder sterke indruk. Ook in Europa. Al moeten nog wel aan de bak om de Champions League te halen na de 2-1 nederlaag bij Benfica. Het wordt de wedstrijd van 35 miljoen euro genoemd, maar klopt dat bedrag wel? Algemeen directeur Toon Gerbrands geeft het antwoord. Nee, dat is een wedstrijd die veel minder waard is. Want we hebben ons ook al geplaatst in de Europa League. En dat betekent dat de delta iets van zo'n 15 miljoen is. En gaat die eventuele 15 miljoen nou naar het versterken van de selectie? Nee, want we hebben al vijf aankopen gedaan. We zijn nu nog bezig met een aantal zaken. Er zijn een paar spelers verkocht. Wij voeren beleid op basis van de begroting Europa League. En daar maken we keuzes in, want volgend jaar moeten we dat ook weer kunnen betalen. Dus met andere woorden, wij gaan niet heel veel verder dan onze polsdoklangers. Je gaat nooit echt in op namen. Dat is jouw functie niet, dus John de Jong. Maar Luc de Jong bijvoorbeeld, is dat als die zou komen, is dat nou afhankelijk dus niet van Champions League miljoenen nee, of niet? Nee, niet is er wel interesse trouwens van elkaar? Ik heb altijd het idee, Luc en PSV, dat past wel bij elkaar. Wat kan de directeur daarover zeggen? Nee, de directeur kan niet zoveel over zeggen. Behalve dat het een boegbeeld is die veel voor ons betekent heeft. Veel prijzen heeft gewonnen hier. Gedragen wordt door de supporters. Dus dat is iemand waar we altijd contact mee hebben. Ook toen hij het eerste jaar in Sevilla zat. Dus die contacten zijn perfect. En toch 50 miljoen aan transferinkomsten. Mogelijk dus Champions League. Is PSV rijk? Nee, maar dat is ook wel goed om ook eens uit te leggen. Die bedragen die iedereen ziet over transferbedragen, dat zijn bruto bedragen. Oh. Dus wij moeten daar behoorlijk soms wat op inleveren. Soms zitten doorverkooppercentages op. Soms krijgen spelers nog wat. Soms zaakwaarnemers. Dus dat is geen 50 miljoen. Is daarom zo'n kapitaalinjectie waar PSV mee bezig is, wat jullie zelf genoemd hebben 50 miljoen euro, komt er eventueel ook nog bovenop. Wat is dat en waar is dat voor? Dat is bedoeld om slagvaardig te kunnen handelen. Wij moesten vroeger eerst spelers verkopen en dan konden we wat kopen. En deze zomer heb je gezien dat wij 5 spelers hebben gehaald voor 1 juli zelfs. Omdat we selectie beoordeeld hebben voor de Champions League. Voor die voor ons die al moesten spelen. En dat konden we vroeger dus niet. Dus het is eigenlijk een soort bankfaciliteit die je kan trekken als nodig is. Of als je een keer op de hertgang wat wil verbouwen. Geen bank helpt ons. Dus wij hebben dit soort geld nodig. Ik zit wel eens aan Amsterdam te denken. Het wordt wel leuk, hè? Een red race Amsterdam-Eindhoven. Ik bedoel, jullie houden elkaar wel scherp. Ajax en PSV, dat is goed voor ons, voor iedereen, of niet? Ja, maar dat is wel leuk om eens een keer te vertellen, de hele bedrijfstak. Ik heb hier ook met de NOS gezeten in 2017, toen alle Europese successen tegenvielen. Toen was mis met de bedrijfstak. Ja, dan weet je één ding zeker, dan gaat iedereen vergaderen. Die denkt, dit moeten we anders oplossen. Nou, je ziet dus wat er gebeurd is in Amsterdam, je ziet bij ons gebeurd. Afgelopen jaar gaan wij vergaderen. Ja, en dan weet je bij een topclubs dat er dus maatregelen worden getroffen om te kijken of je het verschil kleiner kan gaan maken. En dat is een soort iets wat elk jaar, denk ik, 3-4 jaar wat terugkomt. En ja, wij zijn vorig jaar op scherp gezet. En je ziet dus nu dat wij nu redelijk meedoen. Niemand heeft het meer over de PSV-speler Mohamed Iataren. Dat is misschien ook goed. Ik vraag het gewoon aan Toon Gerbrands. Heb je daar soms pijn van in je buik? Ja en nee. Ja in de zin dat je altijd met elke speler probeert het maximaal eruit te halen. En nee in de zin dat wij in de spiegel kunnen kijken. Ik, de trainer, de club, dat we echt alles aan gedaan hebben. En op dit moment is het lastig. En wat ik hoop is dat hij in een andere omgeving terechtkomt en daar de volgende stap in zijn carrière maakt. Ja, dat loopt zo soms het leven. Ja. Ja, daar is nog maar een kleine week voor, hè? 2 weken. Ja, 11 dagen. Ja. Je hebt niet het idee dat de club gefaald heeft in deze? Nee, omdat de intenties die we hebben gehad waren altijd positief. We hebben elke keer geholpen, gedaan en soms met iets in het leven. Het is geen wetenschap dat je stopt dit erin en dat komt eruit. We hebben verrassingen gehad van mensen die tegenviel in één keer het geweldig deden. En ook wel eens dat je verwachting hoog had. En toen zat ik er tegen, dus dat is on the game. Roger Schmid, Je gaat er nog niet te veel over zeggen, denk ik. Maar jij zou Schmid eigenlijk wel jaren hier willen zien zoals het nu gaat. Ja, maar dat zou ik dan toch eerst met intern bespreken. En met hem en met John de Jong en met raadcommissarissen. Dus als zover is, wij weten hoe we met elkaar werken. We weten de verhoudingen. Kijk, dit jaar ook, mensen onderschatten het wel eens. Er zijn gewoon zo'n 6 aanbiedingen voor hem die dan komen vanuit alle internationale clubs. Maar dan is het ook een mooie man, want hij zei, luister, er staat geen clausule in mijn contract. Ik had hier nog nooit met supporters een wedstrijd gecoacht. Dus ik blijf hier gewoon. En hij heeft nou de eerste wedstrijd meegemaakt, hoeveel steun hier was. Hij vond het uitermate bijzonder over wat de sfeer hier was en hoe ze gesteund zijn. Dus met andere woorden, hij is ook een zwart-wit man. Geen clausule, dus ik ben hier. Dus toen ik hem een keer belde over die aanbiedingen, zei, luister, waar bel je voor? Want ik heb toch geen clausule, dus ik ben hier gewoon, punt. Zei PSV-directeur Toon Gerbrands in gesprek met Joep Schreuder. Zondag worden op Papendal de regenboogtruien verdeeld. Dat zijn namelijk de wereldkampioenschappen BMX. Met na succesvolle spelen natuurlijk ook weer veel kansen voor de Nederlanders. Bij de mannen is Nick Kimman natuurlijk de topfavoriet. Maar ja, zijn vorm is wel een groot vraagteken. Hij won goud in Tokio, weet u nog wel, hè, met die geblesseerde knie. Na die val van die official die overstak. En dan nu alweer het WK. En hij vertelt tegen Han Kok wat hij daarvan vindt. Het is een beetje dubbel. Natuurlijk, fietsen voor eigen publiek is altijd mooi. Maar na afgelopen week had ik even vakantie ook niet erg gevonden. Nou, hoe is het met de knie? Gaat redelijk goed. Hij doet minder pijn dan in Tokio. Maar ja, hij heeft gewoon nog niet genoeg tijd gehad om te herstellen. Dus zolang ik hierna maar even 2 weken of 2 maanden vakantie pak, heeft de dokter mij toestemming gegeven om te starten. Dus ja, als de WK niet in Nederland was, denk ik niet dat ik gestart was. Maar ja, ik ben hier opgegroeid. Dus ik weet hoe het voelt om op de tribune te zitten en te kijken. En dat wil ik niet hebben. Nee, maar als je doet dus mee, je staat op het startheuvel. Wat kan je dan hier, denk je? Ik heb sinds mijn Olympische finale 30 minuten gebmx'd. En dat voelde niet verkeerd. In 3 weken verleden niet te fietsen. En van die, ik was in Tokio natuurlijk in bloedvorm. Dat zal niet ineens weg zijn. Maar ik zal niet zo op en top voorbereid zijn als dat ik in Tokio was. Dus ik vind dat nu moeilijk in te schatten. Ik ga vanmiddag voor het eerst de baan op. En dan daarna weten we meer, denk ik. Ja. Je coach die zei in Tokio, toen je dat ongeluk had, toen je tegen die official opgeknald had, was... Ja, als Nick niet helemaal goed is, kan hij toch winnen. Geldt dat ook weer voor dit WK? Ik heb op deze baan nog nooit geraced. Ik heb hier 4 wereldbekers gewonnen op Papendal. Vorig jaar is de baan aangepast. En sindsdien heb ik hier niet geraced. Dus dat vind ik moeilijk te zeggen. Wat Liam, mijn coach, ook zei van, weet je, als je goed bent, ben je goed. Dat is echt niet in één keer weg. Maar zo goed als Tokio verwacht ik niet dat ik ben. Wat heb je eigenlijk gedaan sinds dat je terug bent gekomen uit Tokio? Bank hangen, de laatste week van de Spelen kijken, slapen. Veel verplichtingen. Vorige week ben ik nog even terug gaan naar Zwitserland, waar ik afgelopen jaar heb getraind. Want het was hier in Nederland zo hectisch dat ik dacht van als ik op het WK enigszins voor de dag wil komen, dan moet ik echt even weg uit de drukte. Dus weer even met de jongens waar ik altijd mee train. Ik heb niet heel veel getraind, maar in ieder geval mentaal deed me wel goed. En als ik nu alle rijders achter me op de baan zie, dat als BMX-fan geeft dan wel weer energie om weer een dagje tegenaan te gaan. Is het allemaal geland ook in je hoofd wat er gebeurd is? Ja, kom met vlaag. Ik denk dat ik echt pas 2 weken nadat ik terug was, dacht van frek, ik ben Olympisch kampioen. En helemaal in Zwitserland, daar kent niemand meer, dus dan is het heel rustig. En dan kom je hier en denk je, oh ja, ik ben Olympisch kampioen. Mensen herkennen me ineens. Dus het zijn wel 2 hele extreme, maar ik probeer er gewoon zoveel mogelijk van te genieten. Als Nick Kimman, en bij de mannen zijn natuurlijk meer Nederlanders die om de regenboogtrui kunnen meedoen. Twan van Gent bijvoorbeeld werd 2 jaar geleden wereldkampioen. En vanwege het coronavirus is hij dus nog steeds de titelverdediger. Tijdens de Spelen ging het bij hem mis en nu zit hij dus op revanche. Ja, ik ben wel heel blij dat ik nog in ieder geval een moment heb, vlak na de Spelen, dat ik gewoon op een baan is die ik ken. En dat ik nog 1 keer even kan laten zien wat erin zit. En dat wat er in Tokio dan net niet uitkwam, door de omstandigheden. Ja, het is wel heel erg fijn omdat hier nog even wel een soort van revanche gevoel. Het is toch wel fijn om hier gewoon te staan nu. En je denkt van, ik kan het nog wel 1 keer laten zien op een groot podium. Het is dan niet te spelen, maar het is wel een WK. En uiteindelijk staan hier uiteindelijk meer jongens aan de start dan op de Spelen. Ja, waar kunnen dan jouw klasse en je revanchegevoel jou brengen dit weekend? Ja, laten we We zien in 2019 dat ik tot heel veel in staat ben. En ja, ik hoop het trucje nog een keer te kunnen herhalen natuurlijk. Nou, want je bent gewoon titelverdediger. Ja, ik ga gewoon titelverdediger hier. En hoe is dat om dat hier thuis te doen, zeg maar? Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Je bent hier als jong manneke, kom ik hier naartoe. En 2009, toen nog door Bas de Bever gecoacht. En die heeft mij helemaal opgewerkt tot een bepaald niveau als sporter. En uiteindelijk toen zelf gekozen om nog een keer een stap te maken. Om te kijken of ik individueel nog verder kon ontwikkelen. Ja, en dat jaar word je dan wereldkampioen in 2019 uiteindelijk. En dan nu titel mogen te verdedigen op Papendal. Waar de mensen hier in Papendal zoveel voor de sport voor ons hebben gedaan. En je achterkijkje wat er ligt. Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk dat we hierop kunnen trainen het hele jaar door. En dan hier een WK te kunnen fietsen en titel kunnen verdedigen in eigen land. Ja, dat is wel heel erg gaaf. En publiek? Plus publiek erbij, ja. Ook dat nog. Hoe is die hier? Hier is het top. Ja, het is hier top. Het is thuisland. Je traint hier heel vaak. Je weet gewoon hoe het is. Alleen je hebt wel met Nederland te maken en het blijft toch weersafhankelijk. Ja. En ja, dat ziet er een beetje wisselvallig uit, maar we gaan het zien. Ja. Je rijdt met versnellingen, hè? Met een versnelling. Je bent eigenlijk de enige die dat doet. Waarom doe je dat? Ja, ik ben een jongen die op vermogen rijdt. Ik rijd niet op de meest souplesse. Ik ben gewoon vrij sterk voor mijn lichaamslengte en gewicht. En daar heb ik altijd heel ver mee kunnen komen. En ik probeer dat eigenlijk dat voordeel uit te bouwen om nog halverwege de baan nog een keertje op te kunnen schakelen. En als het weer goed blijft, dan komt het ook volledig tot zijn recht. En als het een groot modderzwembad wordt hier zondag, ja, dan heb ik natuurlijk weinig aan op te schakelen. Dus ik hoop vooral gewoon dat het gewoon goed weer blijft. Dat ik kan laten zien aan de wereld van, hey, het werkt. En ook nog wel een mooi resultaat neer te kunnen zetten natuurlijk. Ja. Titel verdedigen toch? Sowieso titel verdedigen. Proberen. Ja, we gaan het zien. We hebben goede concurrentie uit eigen land. En dat blijkt alweer in Tokio natuurlijk. Tan van Gent zei dat. En dan gaan we naar de vrouwen. Daar is ook veel kans voor de Nederlanders uiteraard. Merel Smulders bijvoorbeeld pakte brons in Tokio. Maar ja, dat geeft geen garantie op succes op Papendal. Ik heb echt geen flauw idee. Maar vooral ook omdat onze sport is zo gek. En kan van alles gebeuren. Puur op mijn fysieke kracht zou ik wel weer een finale kunnen fietsen. Maar ja, alles moet maar weer goed samenvallen. Weet je. Dat is altijd wel een beetje. Ik zou het echt niet weten zo. Is er nog wat van trainen gekomen? Ja, ik ben nu net een weekje weer aan het trainen. Dus inderdaad. De voorbereiding is niet je van het. Maar ik denk wel dat mijn fysieke toestand nog steeds ongeveer hetzelfde is. Of in ieder geval nog steeds gewoon goed. Dus ik denk niet dat daar aan zal liggen. Als je training oppakt, wat doe je dan? Wat doe je dan? Is het dan ook weer krachttraining of is het puur fietsen? Ja, ook krachttraining, maar ook vooral baantraining inderdaad. Donderdag ben ik meteen hier weer op Papendal gaan fietsen. En gewoon de training hier vooral weer opgepakt. Ja. Wat kan je zeggen over deze baan? Ja, ik vind hem heel leuk. Hij is wel heel technisch. Vooral het derde stuk is bij de vrouwen het moeilijkst, denk ik. Want dan moet je gewoon goed de bulten, zeg maar, de oplopen en de aflopen kunnen pakken. En verder is het eerste stuk is vooral veel kracht. Dus het is wel een goede mix van alles eigenlijk. Ja, wat vind je dan leuk aan? Dat het die mix is, dat het combinatie is? Ja, juist. En omdat het wel echt hard gaat. Omdat de baan gaat ook langzaam een beetje naar beneden. Vooral als je op het laatste stuk ziet, dan kan je ook goed zien dat het eerste stuk een stukje hoger ligt. En daardoor krijg je ook gewoon nog wat meer snelheid. Doordat het gewoon allemaal net iets harder gaat. Vind ik wel heel leuk. Mensen gaan ook dingen van je verwachten, hè? Hoe is dat? Nou, daar heb ik tot nu toe eigenlijk helemaal geen last van. Juist omdat ik ben blij met brons. Het is gewoon gek dat het WK zo snel erachteraan komt. Weet je, maar daar moeten we gewoon mee dealen. En dat zien we allemaal wel. Dan denk ik, ik denk dat als mensen hier dan eenmaal op de tribune zitten, dat ze daar ook wel snappen als het een keer niet zo goed gaat. Ja, dat hoort er ook bij. Zijn Merel Smulders. Aanstaande zondag dus WK BMX in Nederland uiteraard te volgen bij ons in Langs de Lijn. NPO Radio 1. 10:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten. Hier is Clemens Peters. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat er nu 6000 Amerikaanse militairen in Afghanistan werken aan de evacuatieoperatie. En hij beloofde dat elke Amerikaan die terug naar huis wil ook echt wordt opgehaald. Hij zei ook dat er voortdurend contact is met de Taliban. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in de flat in Amsterdam-West, waar vannacht brand werd gesticht. Vanavond al worden extra beveiligers en brandwachten ingezet. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken. Mogelijk is er sprake van anti-homo-geweld. Een eerste groep van 28 evacuees uit Afghanistan is aangekomen op de opvanglocatie in Zoutkamp in de provincie Groningen. Ze zijn meegekomen met de evacuatievluchten van de afgelopen dagen. En ze worden daar opgevangen in een kazerne. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen studenten en scholieren zich zonder afspraak laten testen en vaccineren op de onderwijsinstelling. Plaatselijke GGD's hebben daar afspraken over gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeentes. Langs de lijn en omstreken. En we gaan verder met het laatste half uur van Langs de Lijn in Omstreken. De eerste thuiswedstrijd in 4 jaar in de Eredivisie is voor NEC een feestje geworden. PEC Zwolle werd met 2-0 verslagen. Dat is een opsteker, want na die kansloze 5-0 nederlaag vorige week tegen Ajax gaf niemand wat voor NEC tot vanavond. En dus horen we een tevreden trainer, Rogier Meijer. Ja, zeker. Het is een prettig moment. En ik denk met alles wat erbij komt kijken, sinds 4 jaar weer in de Eredivisie. Eindelijk weer eens publiek. Is het al met al een hele mooie avond. Je was heel druk aan het coachen. Jouw collega die zat vaak gewoon op zijn stoel. Als je het niet beter zou weten, zou je denken, die collega staat voor en jij staat achter. Ja, dat weet ik niet. Ik heb niet naar mijn collega gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar je bent bevlogen. Ja, zeker. Ik ben betrokken en ik wil graag het team helpen. En in sommige fases van de wedstrijd vandaag was dat ook zeker nodig. En ik denk dat we met elkaar, met het publiek, denk ik heel veel gas hebben gegeven. En heel veel energie geleverd. En ja, dan kun je al ver komen. Kijk. Nu ben je echt terug in de Eredivisie. Hè? Vorige week was je verdwaald in een soort Champions League. Dat was te hoog gegrepen. Ja, nee, eens. Dat was zeker te hoog gegrepen. Maar dit kunnen jullie aan. Ja, daar waren we vooraf ook heel benieuwd naar. Hè? Je speelt thuis tegen Zwolle, tegen een ploeg waarvan we vooraf denken die zal met ons strijden om de plekken waar het om gaat, zeg maar. Nou, dat hebben we vandaag laten zien, denk ik, dat we het aan kunnen. En er zijn altijd dingen die beter kunnen. Maar dit is een mooie start. Dus als jij benieuwd was naar waar staan wij dan eigenlijk? Nou, weet je dat nu? Nee, eigenlijk nog niet. Ik denk dat je wel kunt zien dat we denk ik met dit soort tegenstanders ons kunnen meten. Maar het zal toch een wedstrijd of 5 tot 10 duren voordat je precies weet waar je staat. Alleen voor ons is het natuurlijk erg prettig na Ajax vorige week uit. Dat je kunt laten zien in een thuiswedstrijd dat je kunt meten met Zwolle. Nu heb jij je hele voetballeven bij de Graafschap gespeeld. Dan weet je dus hoe dat is om voor elk punt te moeten knokken. Ja. Dat kun je dan goed overbrengen ook op een helftal? Helpt dat? Dat heb ik geprobeerd. Je begint net dit interview daarmee eigenlijk. En daar hoort bij dat je voor elke meter strijdt. Daar hoort bij dat je met 11 man alles geeft wat je hebt. Nou, vandaag was dat zeker zo. De wissels die erin kwamen ook. Ja, dat past ook bij mij. En uiteindelijk wil je ook goed voetbal leveren. Nou, dat waren bij de goals was dat zeker aanwezig. Dat moet nog beter. Maar het begint met strijd. En dan kun je heel ver komen in een wedstrijd. Tuurlijk moet het beter. Maar je zag de respons van het publiek. Dat heeft genoten. Ja. En dat hebben we vooraf ook gezegd. Van als je energie levert met z'n allen. Dan ben je ook in Nijmegen al heel ver. En als je met je hart speelt. Dan zullen ze je daarbij helpen. En dan kun je thuis iedereen lastig maken. En dat is een goed begin vandaag. Aldus NEC-trainer Rogier Meijer tegen Frank Snoeks. Met 2-0 en een rode kaart dus, verliezen bij het gepromoveerde NEC. Dat is een flinke domper voor PEC Zwolle, die dus aan de andere kant van de score zaten. Het PEC Zwolle van Art Langeler. Ja, dat is zeker. Je verliest, dat kan. Met 2-0, dat kan ook. Maar als je nou alleen al die corner ziet in de tweede helft, dan schrik je toch van? Nou, heb je ook alle momenten gezien dat wij er goed doorheen voetballen en een goal konden maken? Niet zo heel veel eigenlijk. Nou, die hebben wij van langs de kant wel gezien, dus... We hebben ongetwijfeld een hele slechte corner genomen. Een matige inworp en een paar kansen tegengekregen. Maar ik vind niet dat we slecht gevoetbald hebben. Niet dat jullie slecht gespeeld hebben? Zeker niet. Maar hoeveel echte kansen heb jij dan geteld? Nou ja, moet ik ze tevoorschijn halen. Je zou kunnen zeggen dat de mogelijkheid om te komen te grote kansen dan hem ook is. Maar als de tweede helft pellen over de bal zien maaien die teruggelegd wordt op 5 meter van de goal. Ja, die met zijn linker eigenlijk wil schieten, maar op zijn rechter krijgt. Ja, de eerste helft volgens mij nog paal. Ook Kennedy in één keer moet schieten. Die naar de paal. We komen altijd keren jullie voor. Jullie raken een keer de paal, dat heb ik ook gezien in de eerste helft. Ja, dus laat ik het anders zeggen. Wij doen heel hard ons best om te komen tot kansen. Dat kost ons heel veel moeite, daar ben ik volledig met je eens. En dan laten we ook wat in de rug. Onze tegenstanders zijn een stuk effectiever. Ja, maar dat was vorig jaar al zo. Dat zul je gevolgd hebben ook. PEC maakt moeilijk doelpunten. Feit. Dus wat zitten er in dit elftal doelpunten? Of moet je nog de voetbalmarkt op? Ja, we moeten de voetbalmarkt op. Maar ik vind ook dat in dit elftal wel doelpunten zitten. Soms moet je ook een beetje door scores heen kijken. En zien dat we, nou, laat ik het zo zeggen... een gelijkwaardige wedstrijd spelen waarin we al heel snel op zoek moeten gaan naar een tegenstander. En 2 weken achter elkaar helpt dat de tegenstander waardig in de kaart. Omdat zij dan echt wat meer kunnen leunen en wachten op counters. En NEC heeft het goed gedaan hoor vandaag. zei Art Langeler. Dan gaan we naar de eerste divisie, een niveautje lager. Een kraker vroeg in het seizoen vanavond al, de Graafschap tegen NAC Breda. Ragnar Niemeijer, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, want jij zat daar natuurlijk daar op de Vijverberg. Ik neem aan dat het weer een gezellige boel was daar. Absoluut. 7600 mensen. Volle spinnenkoptribune. De fanatieke aanhang van de Graafschap staat daar. Overigens pal naast het uitvak. Dat met NAC ook goed gevuld was met NAC-supporters. En wel de nodige lege plekken. 7600 mensen. En de vorige keer zaten die er ook tegen Rode JC. De vorige thuiswedstrijd. De eerste van het seizoen. Toen werd het 0-3. Het is geen garantie voor een overwinning. Maar vandaag was het een terechte overwinning op NAC. Konings, de spits, met een doelpunt na 38 minuten. En Haan, pas 17 jaar. Een kind van de Achterhoek met zijn eerste in het betaalde voetbal als invaller. Nou ja, dat zijn spreekwoordelijke jongensboeken natuurlijk. NAC wel sterker, optisch in de tweede helft. Maar gevaarlijk was het nauwelijks. Grote gevaar kwam toch van de Graafschap met een paar momenten. Mashart, die een onmogelijke bal nog van de lijn afhaalt. Opoku schiet hem op Nick Olij, de keeper van NAC Breda. En NAC verliest dan met 2-0. En dat is terecht. De Graafschap verdiende de 3 punten. En dan zei je het al, het was niet de eerste thuiswedstrijd met die kolkende Vijverberg. Dat was al een eerste keer ook al. Maar toen ging het dus fout. Roda won met 3-0, die eerste wedstrijd. En aan Ted van der Paver de vraag, hoe is dat nou toch mogelijk in zo'n mooi stadion, Ted? Nee, klopt. We gaan even kijken of we Ted van der Paver kunnen vinden. Ja, je ziet als we andere dingen doen waar we op trainen, dan zie je dat we het heel moeilijk krijgen. Ja, zo zijn we tegen Roda, wat toch wel een groot gedeelte van vorig jaar heeft overgehouden. Ja, die zijn dan iets beter op elkaar ingespeeld. En daar zijn we gewoon echt op onze bek gegaan in de eerste wedstrijd. En dit deed wel even pijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar gelukkig hebben we het vorige week goed hersteld en vandaag wederom. Ja, wat was het voor een wedstrijd vanavond? Want daar moet het natuurlijk over gaan. Nee, ik denk van onze kant echt een hele goede eerste helft. Waar we echt goed voelen op de mat leggen. Diepteloopacties, maar ook gewoon combinatievoetbal afwisselend. Goede variatie. En eigenlijk hadden we wel eerder op een grotere voorsprong moeten komen. En maken we onszelf nog moeilijk. De tweede helft zie je dat NAC wat anders doet. We krijgen er veel moeilijke druk op. En het wordt meer van onze kant meer een vechtwedstrijd. En ik moet zeggen, we hebben gelukkig niet heel veel weggegeven. Maar we stonden de tweede helft wel wel een stuk meer onder druk. Laten we die eindfase ook gaan. Hè? Het doelpunt van een hele jonge jongen. Ja. Devin Haan, 17 jaar. Die ken je van de training, want hij is een spits en jij een verdediger. Dat zijn mooie verhalen, hè, voor zo'n invaller. Ja, nee, superleuk. We hebben gewoon wat jongens erbij lopen met enorm veel talent. En Devin is daar een heel goed voorbeeld van. Hij laat op de trainingen zijn kwaliteit zien. En hij krijgt nu ook meteen dit seizoen al zijn minuten. Fantastisch dat hij hem ook nog zo knap binnenschiet. Wat is de doelstelling eigenlijk dit jaar? Vorig jaar was het natuurlijk heel duidelijk. Hè? Er moest gepromoveerd worden na dat seizoen daarvoor. Ja. Is dat nu gewoon weer een harde eis? Als club hebben ze gezegd dat we zo lang mogelijk mee moeten spelen voor de bovenste plekken. Het is minder uitgesproken dan de afgelopen 2 jaar. Zij dus Ted van der Pavert allemaal. Dan gaan we naar NAC Breda, dat wel aardig speelde, zoals Ragnar net ook al vertelde. Ragnar, maar echte kansen kregen ze niet. Dat zag ook NAC middenvelder Odysseus Velanas. Nee, klopt. Ik denk dat we in de eindfase nog scherper moeten zijn. Misschien nog meer voor elkaar moeten lopen om iemand echt 100% vrij te krijgen. Dat gebeurt nu te weinig. En daardoor merken dat je niet tot kansen komt wat je de vorige 2 wedstrijden wat meer had. Ja, want jullie missen ook veel mensen, hè? 7 man, allemaal verdedigers. Mag je dat aanvoelen dan hier vanavond? Natuurlijk, je mist wat spelers, maar het wordt ook gewoon ingevuld worden door jongens die dagelijks meetrainen. En ik vind dat die het goed doen. En natuurlijk merk ik dat je enigszins wat ervaring mist achterin. Maar ja, de jongens zijn op de weg terug en ik heb vertrouwen als we nu zo doorgaan met de jongens die terugkomen, dat we zeker weten punten gaan pakken. Maar wat voor club ben jij terechtgekomen vanuit het Utrechtse, van FC Utrecht naar NAC? Ik bedoel, van de buitenkant lijkt het een club in verwarring met een trainer weg, een technisch directeur weg, hoop onrust. Wat merk je ervan? Ja, ik zelf ben niet zo erg mee bezig. Ik heb deze stap gemaakt voor mezelf om naar een mooie club te gaan met ambitie die altijd voor promotie spelen. prachtig stadion met supporters. En ik was toe aan deze stap om echt in de eerste elftal te spelen en daar te excelleren. Je hebt heel lang in Jong Utrecht gespeeld. Ik heb wel eens gedacht, je blijft er voor de rest van je leven zitten. Even naar Helmond natuurlijk ook. Hè. Was er veel belangstelling? Had je wat te kiezen, zeg maar? Want je hebt ook wel die invalbeurten gehad bij het eerste, maar het was sporadisch. Ik heb nu denk 3 seizoenen in Jong gespeeld. Ik zat elke keer dicht tegenaan bij het eerste. Veel dingen werden beloofd, maar uiteindelijk bleef het bij woorden en geen daden. Het is nu gewoon voor mezelf gekozen. Waren wel interesse van andere clubs natuurlijk. Maar uiteindelijk voor NAC gekozen, daar was mijn gevoel het beste bij. Ik hoor ergens een klein verwijt in je zin zitten, maar ja, uiteindelijk stel je jezelf toch ook op, of niet? Hoe bedoel je? Ja, je zegt, er werden wel dingen gezegd, maar die werden niet helemaal waargemaakt. Ik gaf altijd 100% en ja, ik merkte dat ik er klaar voor was bij Utrecht. Maar als je telkens die kansen niet krijgt... Dan ben je er misschien wel een keer klaar mee. Ja, zeker. Dat merkte ik aan mezelf, dat het plezier minder werd. En nu hier is het weer terug aan het komen. En ik hoop als we snel punten pakken dat we in een goede flow komen. En dat we zeker voor de bovenste plek gaan spelen, heb ik vertrouwen in. Odysseus Velanas, moet hij wel een beetje opschieten. Ze hebben 2 punten, 3 wedstrijden, NAC. Ragnar, er waren uiteraard een groot aantal andere wedstrijden. En veel goals, hè, zag ik. Ja, veel doelpunten, absoluut. Bij Dordrecht, Jong Utrecht bijvoorbeeld werd het 2-2 met Nick Venema, die er toch weer 2 maakt. Terug bij Jong Utrecht zat bij NAC. 3-2 bij Helmond Sport, MVV Helmond Sport met Michine Telo. Dat is een huurling van Standaard Luik die een hattrick maakt voor MVV. 2 doelpunten van Kuipers tegen Jong Ajax. Maar dat wint wel met 3-2 van Den Bosch. 2 goals van De Waal. 2 goals ook van Hilterman gekomen uit Jong Utrecht voor Emmen. Dat met 2-1 wint bij Den Haag. Dat puntenverlies leidt. En voor Emmen is dat de eerste overwinning. De wedstrijd begon pas rond 8:30. Omdat er problemen waren met de verlichting in Den Haag. Je denkt bij jezelf, zouden ze de rekening wel hebben betaald? Nou ja, ze hebben in ieder geval gevoetbald en ADO verloor en Emmen won. Muren maakt zijn eerste voor Volendam, maar wel weer een gelijkspel. 1-1 bij Excelsior en de Graafschap tegen NAC. Ja, daar hebben we het over gehad. Telstar Rode JC is het vermelden. Zeker nog waard als laatste van vandaag. 3-4. Roda wint in Velsen-Zuid. Doet dat in de 96e minuut. Na een 3-1 achterstand met 4-3 dus. En Fabian Serrarens, ex de Graafschap en ook ex Telstar tegen zijn oude club, maakt dus in de 96e minuut de goal voor Rode JC die 3 punten oplevert. Ja. Dat is ook een verhaal. En lekker terugrijden naar Limburg als je vanuit Velsen moet. Hè? Als je dan gewonnen hebt. Dat ja, ik neem aan dat hij daar wel in de bus is gestapt. Ja, lijkt mij ook. We gaan jou zo direct verder even vooruitkijken met de Eredivisie. Tot zo. Jo. Because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's 1,000 parts to play. Street life, until you play your life away. Van even geleden is hij al. Crusaders, moeten we even afstoffen. Streetlife. Ja, zoals elke week blikken we vooruit naar het Eredivisie weekend met Ragnar Niemeyer. Ragnar, jij was vorige week al in een stadion. Netjes 2/3 gevuld, denk ik. Overal stoeltjes tussen iedereen. Nou, nee, de eerlijkheid gebied toch te zeggen dat dat met die stoeltjes ertussen niet in alle vakken het geval was, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Als je de boel voor 3/4 vult, dan kun je volgens mij niet met een stoeltje ertussen gaan zitten. Want dan kom je op de helft uit van zo'n stadion qua capaciteit. Ja, en als je vandaag bij de Graafschap kijkt, het ziet er fantastisch uit. Volle tribunes, achter de goal, fanatiek vak daar. Maar ja, een staantribune. Je hoort steeds het woord placeren voorbij komen. Maar volgens mij, als je ergens staat, dan ja, wordt het wel heel moeilijk om je plekje te houden. Er staan geen cirkels. En als ze er zouden staan, dan springt iedereen daar toch uit bij een doelpunt. Ja, het is een beetje zoeken, het is een beetje hangen en wurgen. Het is een beetje ja, kijken naar wat er kan en wat er niet kan. Het is allemaal wat mysterieus hoe dat in elkaar steekt wat mij betreft. Ja, dat is bij meerdere stadions zo. Delen worden afgezet en voor de rest zit iedereen eigenlijk gewoon op elkaar. Dus je voldoet wel aan de regels van 2/3 gevuld. Maar ja, de bedoeling is natuurlijk dat het anders gaat. Demissionair minister Hugo de Jonge wil het dit weekend anders zien. Want die afstand, zegt hij, is zo belangrijk. En als je ja, met z'n allen op een kluitje gaat staan, is daar eigenlijk helemaal geen sprake meer van. Kortom, het moet komend weekend beter dan het de afgelopen keren ging. Maar moeten we dit dan wel zien als een laatste waarschuwing aan de fans en de clubs? Nou, wel als een duidelijk statement hoe we die afspraken met elkaar hebben gemaakt. Ja, dat zei de minister. En toen hoorden we ook net in onze uitzending Wilco van Schaik, de directeur van de NEC. En die deed net alsof dit nou een soort nieuwe waarschuwing was. Hij begreep nu pas, geloof ik, hoe je dat placeren moest gaan doen. Was het zo onduidelijk, Ragnar, of hebben ze het gewoon niet begrepen? Nou ja, ik heb ook steeds begrepen, maar iedereen begrijpt het een beetje op zijn eigen manieren. Dat is volgens mij het probleem. Dat als je eenmaal binnen was en je bent getest of je bent negatief, je bent ingespoten 2 maal... ja, dat dan die 1,5 meter maatregel weer niet geldt. Hè? Daar hebben de clubs zich ook wel op beroepen. Dat dan niet meer zou gelden. Het is een beetje een ratje toe geworden met die regels. En voor niemand meer te volgen. Iedereen legt het op zijn eigen manier uit. En het gekke is natuurlijk ook dat er worden steeds van die maatregelen aangekondigd. En iedere keer moet er een paar dagen later weer iets veranderd worden in dit soort maatregelen. Ja, dan is er aan de voorkant volgens mij toch iets misgegaan. Hoe kan het zijn dat als je regels opstelt, dat die dan zo verschillend worden geïnterpreteerd? Dat is voor mij echt een raadsel. Dan gaan we naar Rotterdam-Zuid. Supporters konden daar in ieder geval juichend. Optimisme rondom Feyenoord kent nauwelijks nog grenzen. In Europa gaat het dan ook crescendo, zoals gisteravond bij die wedstrijd tegen Elfsborg. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord, wat een avond is dit. Sinistera, kop, ja! Voor Luis Sinisterra, die geweldige wedstrijd aan het spelen is. Zeg. Het is 4-0. 4-0 voor Feyenoord. En dan blijft hij liggen en gaat hij erin. Is het Linse die hem het laatste tikkie geeft? Nog geen uur gevoetbald en het is 5-0. Ja, we kunnen er niet omheen. Feyenoord doet het goed, oogt fris. Ga jij mee in het enorme optimisme wat er nu leeft? Ja, dat is niet helemaal mijn natuur. Maar in dit geval ja, eigenlijk wel. Hè. Nou is het wel zo dat iemand die van de week daar op jullie stoel zat, Hugo Borst, ook zei, ja, het is wel die Conference League, de play-offs, het afvoerputje van de Europese ploegen. Dat is nou ja, natuurlijk een beetje gechargeerd. Hè, maar het is het derde Europese toernooi. Dan speel je wel tegen Elfsborg. En die konden er echt geen zak van. Dat hebben we kunnen zien. Die konden er heel erg weinig van. Hij kreeg ook een rode kaart. Waren overal te laat. Dus je moet je ook geen zand in de ogen laten strooien. Maar er staat natuurlijk wel een ploeg die weer fris is. Hè, die met Pedersen nog wat aan het zoeken is. Die rechtsback. Maar zeker die Eusnes. Die Fredrik Eusnes en Nora. Dat was echt een aanwinst. Hè. Speelde van de week ook tegen Willem II vanaf het begin. En had een paar keer meegetraind. Staat er eigenlijk meteen een box-to-box type. Hoewel sommigen zeiden dat het een soort controlerende middenvelder was. Nou, daar leek het niet echt op. Ja, die stapt erin en die bepaalt. Sinisterra, die we zojuist toegezongen hoorden worden door onze fijne collega's van Radio Rijnmond ook. Ja, die maakt wel de goals. En het geeft natuurlijk wel, want zo werkt het, heel erg veel vertrouwen aan Feyenoord. Als je dat soort wedstrijden wint, als je makkelijk wint bij Willem II. Als je je potten gewoon keer op keer wint. Het enige wat je nog mist in dat elftal. En dan ga je je echt afvragen, waar gaat het einde? Linse is de spits, maar als er nou eens een echte aanvaller met een bepaalde reputatie zou komen, en dan niet een Prato zoals vorig jaar, maar een goede, Nou ja, dan is dit echt wel een elftal, zeker in thuiswedstrijden, dat hoge ogen gaat gooien. Dan is het misschien helemaal niet zo slecht, hè? Met ook natuurlijk Jahan Baks, laten we hem niet vergeten. Dan wil je het toch wel eens een keer zien dit jaar, absoluut. Ja, dan Ajax. Daar gaat het vandaag helemaal niet over Twente uit. Het gaat over het nieuwe shirt. Dat gebaseerd is op dat liedje dat door Ajax-supporters volop omarmd is. En dat in de arena bij iedere wedstrijd klinkt. Klinkt wel, hè? Ja. Three Little Birds van Bob Marley. Ja, daar is dat Ajax-shirt op gebaseerd. Het zogenaamde derde shirt. En dat zorgt voor een stormloop vandaag bij de fanshop. Ik had overigens niet verwacht zo lang in de rij te staan, hoor. Ik wou hem via internet bestellen, maar ik kwam er niet doorheen. Dus ik denk, ik kom mezelf uit Amersfoort, dus met de auto even heen en weer. Vooral van de randjes, die zijn van Jamaica, dat vind ik ook heel erg cool. Dat het van Ajax is. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ja, echt wel een van de betere shirts van de afgelopen jaren. Slimme marketing, Ragnar, hoort het er allemaal bij tegenwoordig, dit? Ja, dat is natuurlijk heel, heel, heel slim bedacht van de Ajax. Het is overigens, ja, het is persoonlijk. Het is wel echt een heel fraai shirt, hè, met die kleurtjes, die reggae-kleuren, zeg ik maar even. Die Jamaica-stijl die het uitstraalt. Het is een ode aan de fans, las ik. Maar je moet er wel €100 voor betalen. Dat zou je denken, nou ja, als een ode is aan de fans, dan schenk je een keer zo'n shirt, hè, als Ajax. Zo duur zijn ze niet om te maken. Ja, het is allemaal doordacht. Er zit allemaal een plan achter. Die meneer Gele, die commercieel directeur, heeft wat dat betreft zijn zaken voor elkaar. Ze hebben nu dat thuisshirt met het oude Ajax-logo. Weten dat dat goed valt bij de aanhangers. Zo kun je elk jaar weer wat veranderen. Een derde tenue erbij. Geen mens weet wanneer ze erin zullen gaan spelen. Maar het is een mooi shirt, het is een mooi tenue en het is een uitermate slim plan. Nou, dan kijken we nog even naar Ajax. Vorige week dus 5-0 winst op NEC. Noutaïr Masraoui, die was heel blij. Die zag zichzelf zoals hij het wil. Dat is de fitte Noes. De Noes die hongerig is. De Noes die plezier heeft. Ja. En dat zie je dan in mijn wedstrijden. En dan nog even naar de terugkeer van Mike van der Hoorn in de Eredivisie. De club waar hij ooit begon, Utrecht. Vorige week was ik in het ziekenhuis. Bij de geboorte van mijn dochtertje. Ja, toen belde Utrecht. Ik zat in een situatie waar ik eigenlijk uit wilde. Bij Bielefeld. De trainer had aangegeven dat hij voor andere twee zou kiezen. Ja, ik had al een half jaar niet veel gespeeld. Een beetje ingevallen. Dus ja, ik wil gewoon. Ik wou een andere situatie. En toen kwam Utrecht. Ja, slimme keuze van Utrecht, Ragnar. Ja, zeker wel. 28 jaar, veel ervaring. Ook Champions League ervaring, Premier League ervaring, Bundesliga ervaring. Mooie leeftijd, zoals ik al zeg. 2010, 2013 was Mike van der Hoorn ook al speler van Utrecht uit de opleiding. Heeft wel sinds 2 januari één keer in de basis gestaan in Duitsland. Dus wat dat betreft heeft hij niet heel veel minuten gemaakt in het afgelopen seizoen. Maar goed, voorbereiding gedraaid in Duitsland. Dat zou normaal gesproken een directe versterking, zoals dat zo mooi heet, moeten zijn. Ja. Nou, dank. We gaan het zien allemaal komend weekend. De laatste man. Sluit af, hè, met onze laatste man, zoals altijd, Diederik Smit. Ja, vandaag bracht Angela Merkel voor de laatste keer als bondskanselier een bezoek aan Vladimir Poetin. Merkel is niet meer verkiesbaar bij de komende verkiezingen. Dus na 16 jaar was dit de laatste ontmoeting met de Russische president. En dat maakte het toch tot een melancholisch bezoek. Nog één keer herinneringen ophalen. Nog één keer ongedwongen praten over de situatie in Afghanistan. Nog één keer een punt maken over de annexatie van de Krim en de strijd in Oost-Oekraïne. Nog één keer de persvrijheid onder de aandacht brengen. Nog één keer protesteren tegen de vergiftiging van oppositieleider Navalny. En nog één keertje zeggen dat het onacceptabel is dat hij voor jaren naar een strafkamp is gestuurd. Ja, het is heel apart als je al die dingen voor de laatste keer doet. Het is logisch dat je daar ook een beetje emotioneel van wordt. Maar ze hield het droog en het was mooi en het was goed zo. De allerlaatste topontmoeting van Angela Merkel met Vladimir Poetin. Al dus Diederik. Dit zit erop, Tom. Ja. Het was weer een feestje om naast je te mogen zitten vanavond. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Simone Wijmans. Mooie avond. Fijn weekend. Het